مخک صورت کې سورت بقره کې د مولا توبې درې شرط بیان شو. په سورت آل عمران کې آیت نمبر 89 کې دوه شرط بیان شو. دې صورت کې د منافق څلور شرط بیانول د توبې آیت نمبر 146 او 147 کې. شپږم ربط مخک صورت کې د عیسی علیه السلام د پیدایش بیان وکړ چې بغیر د پلار پیدا شو. دلته آیت نمبر 171 کې دای تشریح کوي چې د الله په حکم باندې پیدا شو. القاه الى مریم بل رب یا مخ تر کینی متوفیق اور اپ اور اپ غیر لیم. نو دلتا رد پا چا کای چ منگا وجل 157 نمبر ات کی امتیازات صورت صورت ممتاز په بیان د عیسو د میراث باندې کتا چوی چ د میراث تفصیلی بیان کم ضائع کرے وہ صورت نسا کے آٹھ نمبر یو لسم اور دو لسم بلے داشا نشتے دو امتیاز صورت ممتاز پہ بیان داغ امور ہوں کہ دائی پہ ذریع باندے دا حاکم اور عوام مند کی اصلاح پیدا کی جوڑی گی دیو جی اور پسی سر آرہا امتیاز دیا صورت ممتاز پہ بیان داغ امور ہوں داغ احکام ہوں کہ اگر سر اصلاح کی گی دا حاکم اور دا عوام مند درم امتیاز صورت ممتاز په بیان د منافق د توبې باندې کتا چا چې منافق د توبې شرطونه کوم ځای کې سودی وایي صورت نسا یو سو شپږ سلوي. پنځم امتیاز صورت ممتاز په بیان د حقوق العباد باندې شپږم په بیان د جواز د تعدد د زنانو باندې یو سړی سوره ښځې کولی شي هغه په دې صورت کې دي. درېیم نمبرات کې مقصد د صورت بیان داغ امور داغ احکام چراغی پر نافذ کو طرف ملک کی اصلاح راضی امن راضی شر ختمی کے خلق اللہ دین خدمت تیار شی. مقصد صورت بیان داغ احکام چدائی پر نافذ کو تھا پر ملک کی امن راضی اصلاح راضی او شر فساد ختم شی اللہ دین خدمت خلق تیار شی. تقسیم دو صورت صورت پر دری اسیو کی تقسیم دے اول ایسا اول ایسا آیت نمبر 57 پوری دام پا دی و پانسو ساعتونو که شپار سخکام بیانی بین رعیت اگه حکمونا چه با عوام پا خپل منس که پا خپل نپس کهی باچا تاجت نیشته وزیر تاجت نیشته پولیس تاجت نیشته دارنگی خپل بین نپس کهی دار چه حقوق خوی کنا دپلار که حقی اندازوی می کنا نو که د خور حقی درور حقی د خور مشته که مشر خپل حق غواړي نو کشر به هم ورکوي. نو په دې کې بیان کړی په میند عوامو کې چې دا احکام په خپل میند کې نافذ کوي امن به راشي. دا شپاړس احکام دي په اول حصه کې. او په دې کې یو بل شی هم دی په دې کې زواجر ورکړي دي درې واړو جماعتونو ته مومنان ته ورکړي د واجر په دریو آیتونو کې آیت نمبر 10 کې آیت نمبر 14 کې آیت نمبر 13 کې او دریو واړو آیاتونو کې یو لفظ مشترک دی نارن هور د مومنان ته ورکړي دي کې اشاره دي ته چې مومنه که ستا دا خیالي دا دې ویلي چې من قال لا اله الا الله دخل جنه سر دې لا اله الا الله به جهنم ته ځي. که د خور برخه دې وخوړه د خ دې مهر دې ورنکو یتیم مال دې وخوړو دا شان د بل کمزور خلکو کیسې دې والې که سودا کې پتا تجارت کې بیمانی وکړه سره دې ایمانه سره دې مولاتوب نه سره دې شیول قرآن نه شیول حدیثه نه سره دې مفتی ادمای سره دې بجانو ته دې دا دغه غرور دې لر کړنه دا دوکه کې پروت دی. دا درې الفاظو کې نارن د پدرې مشترکه مسلمان خو موږ جنت او چې لا اله بیا چې مولا هغه ونیغ دي نو مولا ته یې کتاب ایسی ور نه کړې ته به جهنم ته ګورې. او دې مقابل منافقان له شپږو آیتونو کې زواج جوړ کړي د دې مومنان په ډبل باندې منافقان له او د دې مقابل کې بیا مولیان له 12 آیتونو کې زواج جوړ کړي بالتثبیت بالتغیب والتنصیب چې دی غړ راخلی نو تدریب دا غړ راخلی تنسیب دا شعر غړ راخلی دا دی صورت د لومبای سي دا غړ اول په صورت کې آیت لومبای آیت دا به تور برات استعلال لے دا گویا کہ صورت دا پارا خطبہ دا خطبہ کے سڑے یو خبروں کی بیا پیمان تفصیل کہیں نو پدی کہ خطبہ دا یو ناس ہو پورا سے لگا کہ بات چڑھا پورا سے ہاں ہاں اب بات اس کا اب بیا ہوا چور سے بیا ہوا ہاں تفسیر وغیرہ تھا تو یاد ہے مرد منگنا سیر دوسرا دیکھیے وہ خبر ادا ہے خبر ٹھیک شو یہ صورت کے دا کمزور خلق حقوق بیان ہے میں پکار صورت دیا تھا مائیں والے نمی خیوے سوپا والے نمی خیوے رسول نسا والا بول نمکی خدا اصل خبر دادا خدا داد خدا چرپ دے زو اپاو کہ دا فرد کامل دے کہ یتیم دے دیو چر سبق بیاد بیاد دے دے دغا نو دی زو اپ نو دی کہ دغا دے بل سو خود خدی خدا کرو پلار پا کوریم دا کمزوری دا درو نے دغا کمی ایسا او کہ پرد کا ایسا والا ورکی ایسا ورکی مونے والا بیا کہ دا وادی شوی نیم دا درو دلان دی غریبا چی وادی شوی پا کوریم دی سیسیت نی نو اللہ خوان بھی سور کے نبل دا ٹو نمر سر ظلم شو دیں کر اسلام نہ مخ کیو نم دے سر ظلم شو اس پہ انگریزان کے اے کہ داش نشتہ دا خود حقوق نشتے سن چ قرآن ذکر کری دی قرآن مکمل تفسیر کئی دا خود حق ور کہیں کہ ندی و جدینوں میں کہ خدا صورت النساء کہ پہاڑ زمانے کے دا اجدئی که ده معنی ده مزدک پا ده معنی که نو اق وقتیم ده اجده و ده که اقیه پلتفه جور که ده ایران که و ده اقیه ده ایران اخو دیر متمدن ملکو دیر برتلو ده دو ملکو نو یو ایران و یو رومو ده پا دنیا که یو سوپر پاورون دوار تقریبان نو پا دی که یو پلتفه پیدا چه اقیه چه شر پتا جوری گی دریو سیزن جوری گی یو زر یو زن یو زنان زر زن او زن دا درې وار به داسې به وکړو چې دا به مشترک کړو د هر چا به دا به مشترک یو د چا به پکې یعنی عیسانی ځان له به ډوډۍ به خوري او دغه د چا به عیسانی بهران نو په هغې کې کله چې دا شی وشه نو څه موده تېره شوه نو چا عیسان وه ځان له یو سړي خپل پراپرټي نه وه نو هیچ چا کار نه کو نه په پټو کې چا کار کو نه په حکومت کې ملک په تر په ملک په تنظور روان شو نو بیا هغه خلکو ملک غالباً او بیا هغه دړه په دړه باندې کړه بیا څه موده بعد معنی یو بل فلسفه پیدا شوه نو هغوی چې دا به هر څه پرېږدو شرکت خبره مال او زر او زن دا نقصاني شی دی زر زن او زر زن او زمین دا به دې ته به دا به پرېږدو مکمله لکه اوس دغه رهبانیان غوندې کې رهبانیت ان چې پرېښله ښځو له به څوک نه تله نو بچي نه پیدا کېدل بوډاګان سړي بوډاګان شو ځوانان او ماشوانونه نو هغه وخت کې د یزدجر غالباً بادشاه و د ایران هغه په خپل لاس باندې قتل بیا په دې باندې راوستم په زوړ زړه درکه شو په عربو کې چېجنه پیدا شوه ژوندی به خخوره ول وی دا بل خدمت کوي یادا یبدا یو داس در سری باور چې بل سر ظلم کوي مو تاسو ویل نه شو جنه به خخولا نو دا مې زده مو نبی اسلام یو صحابي ته وای چې جنه کای با څنګه خخولا نو ته دا تخپل کیسه وکمنو بعد خلک ابو سفیان سره لګی دا لکه سر دان نه ښه دا شیګان جوړ کړی دا شی ابو سفیان رضی الله ډیر لوی سره ډیر خيار سره دا یو قبیله نو ټول نو کړی ښه یو قبیله دو په کړو ځکه چې هغه ځای کې جنگ شو د دوه قبیلو یو قبیله ولګې نه بل شي کس ورکړ نو چې لاړ نه دی نه جنکم راوسته مال دې مرو جنکم تر راوسته نو هغه جنکای د وینځي وی غلامان وي نو هغه تر چا نکاح وکړو بعد به کې نکاح پاتې بیا ته موږ بعد دې دوه روغ شو دې دوه ګروپونو نو په یک پیساله دی شو چې موږ له تاسو څخه واپس راغو چې مال دې مړه کوي خو خدای برا کوي نو ته در بکو خو یو شرط باندې دا کای کې ډیر دا کای وادي شي د موږ له کانته نو کاغه جنې ورته پوسو کو چې راغ پلار سره موږ ونه من کوم او کاغه خوان تر رضای نو تاسو به نه بوځي یو ټیک ده نو بعد پلانان تر راځي بعد پاتې شي په یو د یو د امیر د امیر دروا د یو قبیله د امیر دغه قبیله د امیر هغه به زنه د مدن بچی شي وی یادمه ز سر خوشاله ما هغه سره قصه شون چې راغه کورته نو قسم خورته زما دور پیدا کی زه به ژوندای خخم نو چې کوم دغه قبیله وال خلکو نه وی چې ته موږ سردار چې کوم دا ویل موږ به دا کوم نو په دې طریقه باندې ژوندای جن کا به خخولې یو هغه سره وای زه ته خپل کیسه وکم د شام ته تر مزما د خدي په خېټه کې بچو نو پته نه چې الګ د جنای د ما خدي ته کې الګ دا د نو بوله کې دي اګه جنای نو بیا باغه باغه خخه به کې هغه وخه دی وځه د تر څور کال بعد چرارم واپس منکر جنای ګردړې را خېستاو نو ما خدي ته وی چې دا سوګ دا هغه ته دې سوګي سوګل ما تر اوسه سر دنا الوزما او دا سوګ دا می بیا را ته ویل چې دا سادو دا د ستلار دا پیدا شو نه ډیر خېستا و نو ما ورونه شو غوا ته دا خو ډیر بد کړو څه مبارکا چې بوې زم چې خخې کوم نو مور سر سر نه کول هغه ته ویل یا به مور نه هغه ته پدار چې خر دا به اجینا ډیر خوشاله شو ډیر مونده بار پدار دې نو وی پدار چې خر دا به نو دی وای چې روان شو دا لور ما پدار خبر کړو خو دوه تر خبر دوه دې دا ما ته د مینی خبر کې زور خبر نه زما خو ته ورګ ګاندې وچالت مې کله دې د کونج کنهسته کو کاور د ځخاره ما په دوړ په سینه بارا په ګیره باندې ندی ما ته بابا سره راکته د اوسانم دی کې خاورې مې زما په دې ما رکه نرم رحم رحم رانه نرم د الله وجدا کوی ته وګورم د پوش په چر په چغو شو بیا غي چې وره ما په خارې ته اچو دې په نبی اسلام جړل دی په نبی اسلام جړل چې دا دا ظلم پر ملکونو کې کمل کې د الله کتاب نه د خپل بچو رحم یې سره نشي کولای په گاونډي باندې رحم نه کوي پرونو رحم نه کوي په چا رحم نشي کولای قران چې راشي دا سړي کې سړي توبره پیدا کی په سړي کې انسانيت پیدا کی رحم پکې پیدا کی یو شاعر دی فرض دکم دا غني کړي صاحب صاحب ابن نجیا هغه چې کلام مړي دند هغه په کور کې 100 سرجی نه کوي کسوره وی چې داغه ژوندۍ یعنی بچکړې دغه نه د قتلونه واقع دا یو سړی خپل جنې بوتل خخول دوه ته سکو تر لکه وی دا خخو نه میخه خو بد کار کنه هغه ته کته ډیر مې ربان وایخله وی په سوې په دوه خانو یو ورته ما دی خوانه چې کوم دوه خان د خوخي غواخله ادمه تر پرې ده هغه پرې خو ده د چې بیا وچالور بوتلم بل وته لکه کچاري خرتین دغه له بوته نجیه تبلا هغه نوالی په دې طریقه باندې غالي هغه بچي لوې وکړم بیا هغه دوله باکې لکه خپل لونو په شان ته و ساسا ابن نجیه پر د چې کله په جریر باندې یعنی په خر کینو او توي ومننا الذي هغه دمنګ نکوه چې هغه ژوندی جنکۍ هغه ژوندی خښونکي بچ کړوي واحل ویده د لم تو ادي او ژوند هغه ویده یحل او خښونکي هغه بچ کړی وه د هغې خښول نوم شوي بهرحال دې صورت ته وایي صورت النساء همیشه د ښځو استثال شوی دی په هر یو ملک کې په هره زمانه کې نو الله داسې دغه راولېږه صورت چې په دې کې د ښځو حقوق دي په نوم د خزوم ده اوس کمی خدای چې قران ته نکي سور بد نصیب دي قران کریم الله به سور رحم کړی دای په نوم باندې سورته را لګلې د سورته رجال نشته سورته انسان شته لکه سورته رجال نشته ځکه په دې کې په دې خدو باندې نبی تعالی وي خوب وي دې من دنیا کوم النساء والطيب طيب مراد طيب مرادي زما پړه کلا مینا چول د خزو سره او د طيب یعنی خوشبینه سره یا توی پاک خوراکونه سره نو دا مطلب نه چې دغه پړه کې مطلب زما وړه کې الله چول چې دوی حقوق به زه پوره کوم د دوی حقوق به زه ادا کوم هغه به دې قرآن کې بیا پوره صورت الله راولېږه نو په دې کې د خدو حقوق دي، د ماشومانو حقوق دي، د یتیمانو دي، د هر چا دي. دا وکنه بس او دا لومبې آیت دا بطور براعت استحلال دی، یعنی دا خطبه د صورت بر صورت کې که مضمون را دی ته اشاره کوي مختصره. یا ایها الناس اتقوا ربکم، او خلکو یری در خپل نام صورت کې چونکه حقوق العباد بیان دی نو اتقوا لفظ راړه، او ربکم اتقوا الله نه وي، اتقوا ربکم د خپل رب نه ویری. رب کې اشاره دی ته که ته وایې چې د خور لی څه ورکړم زه څه خورم، که زه یتیم مال نه خورم بس څه خورم، که زه په دین نه خورم بس څه خورم، نو هغه چې ته د مور خېټه کفال دی د هغه نه ویریږه، ظلم مه کوه. الذي هغه داد دی خلقو چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه آدم بابا نه، او پیدا کړی د دې نفس نه بیبي د ده، نو څوک وایي د غسې پختانه پیدا کړی، څوک مینه په من جنس یا په حضرت مذاب دی، او پیدا کړی د جنس د دې بابا نه بیبي د هوا بیبي. دا هم د الله احسان دی، که چېرې زمونږ نیا څه بل څه شی د انسان نه بغیر څومره به بد کار و، یا که زمونږ بابا بل څه انسان نه وي، نو الله په انسان باندې څومره احسان کړی دی. کم سړی چې قرآن ته نه کینی هغه په خپل عزت نه پوهېږي، هغه په خپل عزت نه پوهېږي چې الله رسول عزت ورکړی پیغمبرانو اولاد وي، موږ ټول د آدم بابا اولاد وي، بیا نوح علیه السلام اولاد وي، بیا پښتانه پکې خصوصا د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د اولاد د اسماعیل علیه السلام. خو چې یو سړی د الله کتاب نه لرې شي نه بیا ځان ته حیوان وایي، هغه وایي موږ د چینجي اولاد یو، وایي دا انسان په اول کې څه چینجي و، بیا علاقه شو، علاقه ته کټ شو، بیا په دوو خپو شو، داسې کیسې کوي. موږ وایو نه، موږ د انسان اولاد یو، بیا انسان نه، موږ د پیغمبرانو اولاد یو. موږ له الله ولقد کرمنا بني آدم، الله ما بني آدم عزتمند کړی دی، عزت چې د غوی عزت د شادو عزت بیا وایي د شادوګي نه موږ څوک د شادو نه پیدا یو، او موږ دغه شادو چې کوم پیدا یې تاسو، نو په دې منځ کې سټیجونه دي. وایي اول له دله کایو هغه ته کټ شو وسلور بګرده، بیا وایي د دوو مخکینو خپو کې خارق پیدا بیا په ګټو مګل دی کوي دا په دوو خپو باندې در شه، نو بیا دا مخ بدل شه. نو په دې طریقه وایي انسان ته جوړ شو درجه په درجه باندې. موږ وو نه ته به کېدی شي، او موږ نه یو، الحمدلله موږ د آدم بابا اولاد یو، او د هوا به دواړه بچي یو. نو من نفس واحده، د یو نفس نه پیدا کړی، د نفس نه، د نفس د جنس نه بیبي ده، او خواري کړی د دواړو سړي ډېره وخت ډېری سړو سره کثیرانو لیکه داسې په کار وه کېدی شي بس منهم رجالا ونساء کثیرا. خو دې کې اشاره دې ته چې که سړی ډېر شي که نه، نو دی بیا هم گزار کوي یو بل سره، لکه په یو کمره کې لس شل شل خزان به نور په ملکونو کې اوسېږي، د غریبۍ د وجه نه د پاکستان نه چې لاړ شي جنگ جګړې نه کوي، که نه ښه دی که یو کور کې دوه کړي، او دواړه خویندې دې وکړه دوه زامنه هم بیا کار ځان له وکتې ده، لکه دی ګزاره نه کوي چې جدا کې بیا مینه یو بل سره زیاته شي. نو چې یو ځای اوسي جنگ به د دې وجه نه رجال کثیره ونه وي، انسان کثیره ونه وي، بلکې نساء عتب کو رجالن باندې، او خواري کړي دواړو نه سړي ډېره او ښځې ډېره نه وي. الانکه مراد همدغه چې ښځې هم ډېرې دي. واتقوا الله، ویرېږ د الله نه هغه ځانه تساءلون به، چې سوال کوي تا دغه نه، نو الله نه سوال کوي، ویرېږئ ظلم ولې کوي خپلوانو سره، ښځو سره، ماشومانو سره، یتیمانو سره. یا واتقوا الله الذي، ویرېږ د الله هغه ځان چې سوال کوي به په واسطه د هغه دیو بل نه، چې د الله لپاره ما سره امداد وکړه، د الله د وجې مال دا کار وکړه، نو د هغه نوم خو خلکو ته پیش کې، او د هغه نه یېرېږي نه چې ظلم کوي دغه مخلوق سره. ولا ارحام، او یېرېږئ د پرې کول د خپلوانو، دا به اتب شي په دې تسا په دې په دې چې ویرې واتقوا الارحام واتقوا قطع الارحام، ویرېږئ د پریکول د خپلونه. خپلولي چې الله پیدا کړه، نبی اسلام فرمایي وایي کله چې دا الله پیدا کړه نو دا د عرش سره اونخته، او ویې الرحم معلقه بالعرش تقول الا من وصلني وصله الله، او واورې خلقه چا چې د یعنی جوړ کړم یو بل سره رحمی وکړه نو الله به ځان سره جوړ کړي. ومن قطانی چا چې د کټ کړم یعنی د خور حق ادا نه کړ یا د مور ادا نه کړ یا د ورور یا د وراره یا د خوري یا د ګاونډي ټول دغه دي یعنی سره رحمی دي ټولې نو قطع الله به ځان نه کټ کړي. دارنګه حدیث کرا دی لیتا منا ما لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا زمانه نه دی د بشپارس نو کومه چې چا د ماشومان رحم ونکه او د مشرانو عزت ونکه. دې کوم یو قسم اشاره چې مشر به په کشرانو دغه کوي رحم کوي او کشرانو په دغه عزت کوي. نو دام سره رحمی ماتول چې ته د مشر عزت کوي یا مشر لگی د کشتر لبی د دې کوي او ظلم سره کوي نو دام سره رحمی. لکه مدرسو کې اکثر دا ډیر دیاتی ماشومان وای حالانکه ماشومان ول ډیر لوی ګنا دی او بیا چې قرآن راغلی قرآن وای ته وي. دارنګ یو حدیث کرا دی من احب یبسط له فی رزقه وینسا له فی اثری که یو سړی دا خوښوي چې زما په رزق کې پراختیا راشي برکت راشي ازما په عمر کې برکت راشي فل یسر رحمه اندې دې سره رحمی کی د چا چې حقی اغل دې حق ورکی ضرور چې حقی اغل دې ورکی بلکې زیات دې ورکی ولا. دارنګ دې سره لا تدخل الجنت قاطع لا تدخل الجنت قاطع جنت باختر نه دي چې هغه سره رحمی نه پالي چې خور لیسان ورکی یا ظلم کوي چې یتیمانان سره یتیم مال خوري دا قاطع رحم دې نو دې به جنت ته نه دي. ندی کې دې کې اشاره ده واتقوا الله الذي ويرغد الله غدا نه چې غواړی ته دغنه یا غواړی ته په واسطه دغه خپل خلوانه تساعد بینکم به الله به چې غواړی دیونه په واسطه د الله چې الله د فرماسته امدادو کړه دا فر قرض را کړه دا الله فرماسته د دور دی را کړه دا اد به مومن نبی اسلام په خطبه کې د نکاح دې کې اشاره ده چې ته پر دې دور غواړی اوس کوته مينت کې چې ما را کړه یہ بس تا کور در چې یو سره درم کې د الله په نوم د وخت ول درم کې وسره ولا رحم او یریږي د پرې کول د خپل ورانه یا ولا رحم او تاسو سوال کوي کوي په واسطه د خپل ورو چې د مار کاکا دی ګور د لور د کلمه تر دی امر دائم دادو کلمه رور زما خره او چې بیا تر درم کې غثره نو غواړي واسطه د خپل ولای د خلکو د لور د مال قرض راکا امداد میں کہا اب یا غسر دنم کے زیادہ ہے کہ نو یر دینم کنا ان اللہ کان علیم علیکم رقیبا غند اللہ پتا باندے نگبان پدی کہ اگر شپار تکم لغن زوام مختصر مختصر روم بے حکم دے حفظ اموال دیتا یا تامام آیت نمبر دو کے دیتی مانا انو دمالو حفاظت کئی پلار مر شوی دے او تی تری یا مامائی یا گاونڈی خو داغ مال مخراب کوشش کر داغ مال بچ کے دڑوں بے داغ مال خراب کر دے بس ریشی گواڑی بانا بیا مڑئی جنگ بس رکھیں دو مکم دے آیت نمبر تین کے حفظ و انفس الیتاما حفاظت جنا کو نفسون جنا دا پلار مڑشو دے ریرا دے دا یا خوردہ دے دا یا بل سے چم جنا دا نکاح سر کے کہ وہ کا سرا او الگ ور کچر ته پوی کی زبا دی حقوق ادا کما او زکه بعض خلق د لان نه ریږي خود مخلوق نه ریږي جینه پلار ورون د حق حقوق ادا کی خامخه یریږي د پلار نه ورون نه د ترون نه د حق سوګنی پلار مړي ماشو وي و د حق د خنور کوي کنه نو الله خیر دې کچر ته بدن پوی یی چې د حق نشم ادا کول زیاته ورانوش د جینه په بار کې نغه پردا نور کو کک دوکه کدر کک سلور ک نور چا کو کا چې جاب لاران وین چې کم از کم غو نه حق خوخته چې خپل لور کنه او درې مو کم دی آیت نمبر سلورم کې ایتال مہر لنساء نخله قبل دای مہر ور کوي په خوشاله نخله لکه ثړی ته تخ پور کې داسې ونی زوتا نغه خدای ته نشه کړم لاو شو تر ان وته خپل داوا داوا واخ دستر اوس کاغه تر په در کوي ټول چې نخله په خوشاله په زور نه نوستا وایخله ته خوره هنیه فقود هنیه ماریا او کنه غوی چې نیم مار را کړم نیم ستاسو بیا هم ټیک ده کوی چې دا خیر په دې یو لا کې مال لز درا ک نور ستاسو ټیک شو و ته بد نه چګر ماته پرې ده کدی وی نکاح خرابې کړې و یتیمانان خطو ده دای مهرون ورخې خوشحاله باندې او څلورم حکم آیت نمبر پنځم کې یعنی حفظ اموال سفها مت یتیم دے پنځلس کال نه اوړېدی دی شلو کال دی لیکن بیوقوف دی اوس که ته چېرې غله مال ورکې نو یې ګوره که چېرې هغه هغه مال نه خرابوي نو خو ورې کوله او که نه خرابوي نو بیا غله تر رشد د عمر د پنځه ویشتو کال پورې کم از کم د هغه دا مال مه ورکو او بیا پنځه ویشتو کال شي بیا صاحب رشد دی اوس که هغه مال دی ورکې خرابې کار سرکوي د هغه مال دی نو دا پنځه یا د سپاو نه مراد ښځې دی بچي دي او کمه کلي چې ښځو بچو له پیسې ورکړم بیا تماشا وکړه چې ته څه پوهېږې په یو سوره کې به الودولې اکثر خلک داسې غلطي وکړي هغه ورته مینه ډېره کوي بچو ته راخېستل چې څه ګټي هغه هیله ورکوي نو ورته حساب نه کوي چې څه موده بعد هغه ریټیر شي چې دوبۍ کې یا انګلینډ کې چې راشي وایي پیسې هغه هوی نشته موږ سره نو بیا ورته حساب هم نشي کولی که حساب ورته کوي دا به د تاوان کراولي نو دې وجه نه دور اور کوچی سور دای گزارا کیږي او توا خیر ده مال دا ساو دي کړه تاسو لوی شي د مال د قابو کول شي بیا به زلدار کما خه خبرو ته کوم او سلور شو او پینځم آد نور وم کی د حقدار له دای سی ور کوي د سړی سی خو منی کنه د خودی شي سی بشته غیر ور کوي او شپږم چې کوم ده تقسیم اموال بالفرائض المقدر من الله آت نور یو لسم دو لسم کی چې الله کوم یې مقرر کړی د سړي د خد لپاره د پلار د مور لپاره د خوند د خدو نو دغه د قران په طریقه باندې دغه تقسیم کوي د دوه آیاتون کې د یو لسم دو لسم کی که چې په کوم دی او هم بیا ذکر کوي آت نمبر پنځه لسم کی چې تاثیر انفس لرد الفواحش یو سړی یا خدای زنا کړی غوان په دیر شو سلور کسان نو هغه له صدا ورکا چې دغه نفسونه پاک شي او معاشره سم شي ته تر ان پوس لره د په هغه بیا ختم شي او اتمو کوم بیا دې آیت نمبر 19 کې چې ور په میراث کې مال ملایږي خدای بنا اخلي دانش ته وای دا خدای مون خدای دا به مرا کوی را خدای یعنی ته په زور سره نکاح باندې کې روندار سره یا تر خدای سره ارڅوک شي دا خوان مړ شو عدت پوره شو د خدای سرور میاشت الله تعالی دیا بچه پیدا شو دا خوخه ده که بل شر سره واده کوي که لیورتر کوي که د لیور دوی سره کوي هیڅ خبره نه خو منی کې به نه او نه هم کوم آیت نمبر دویشتم کې د خپلو مشرانو بې عزتي مه کوي یعنې د پلار او د نیکه منکوخو سره نکاح مه کوي دا دی بې عزتي ده او دا هغې نه بیا ډېر بد دغه راوځي مقتن انه کان فاحشه وه مقتل بها هم ده او د الله غصې سبب هم دی بیا لسم حکم نه النکاح المحرمات هغه کوم چې ابدي دغه دي نکاح ورسره نه کېږي دې سره به نکاح نه غیر څوارلس قسمونه ذکر کړي دي آیت نمبر 22 او 23 کې بیا دولسم یولسم نهن اکلی اموال محرمات آیت نمبر 29 کې چې حرام مال نه مخوري دا غي بیا اثر مې خبر دی لګو په بدن مې اثر دی په بچو مې راځي په معاشره مې راځي په خدم مې راځي حرام مال دی په خرو او د ارته مو کوم آیت نمبر 30 کې ولا تتمنى ما فضل الله به بعد ان بل درجه تمنا مو کوم چې سړی دی هغه کدا خور مې نه وي ټول مال به زما یا خورو کې درونه مینه راټول مال بزما چې تا کم دی او تو اخلي کنه او نه ان ادوان آیت نمبر 32 کې او آیت نمبر 33 کې ای پای عهد یو سره وعده کړی دا نو وعده پوره کا کغه د مسافر د سفر مواده وا وعده وا یذوب چین ته وځه یا دوبه ته بزو یا پلان دې تجارت له بزو انو چې لاړ یو کا بیمار شه نو را تخته ما دا خدمت کو کا ته پیسې ختم شي نو پیسې ور ورکا که بیمار دا غتی مرداري کا دا رنګ په دې دا استاد دې استاد واده ما واده کړ تاسو قرآن وس بیانو ما نو دې پورا کوم کنه علم واده غت علما نه مقصد عوام نه مقصد دا رنګ تاسو واده کړ چې موږ قران زکو نو سید دکای کنه زیات بیان ای فای عهد او سوارته مو کوم ده امیر بیت الرجل زکه د کور ورکو تنظیم ده په تنظیم کې یو امیر یو نور ارکانی یو خو به امیر جوړیږي نو سړی به امیر کیږي ځکه ښه د امیر کیدی نه شي دا جذباتي ده که لوګو نه خوا دیخوا کي دا به کور روان کړي سړی که هر څه وشي نو سړی دغه ړی لوی ګزاره کوي که چوتیا یم او که سخي یم خو داسې نه یو ښه هر یوه چې کوم ده هغه جذباتي ده که د ښځې په لاس کې طلاق وي بلا سړي به طلاق کړو روزانه نو الرجال قوامون على النساء دور چون چون تیز کن او پینده سمو کما چه اصول خو بین اشایر ده سری یو ده خد ایمان که جگر را غلی ده نو پوشو پی کور والا پا خد بان مور پلار پوشو پا ده سری بانده رون خوین پوشو نو پا منس که دو کسان که نی یو ده خد درده خو خد سره نیک سره یو سری درده نی پا پیسالو کی اگر پیسالو نکی کی پر که نو بیا پروغ سلای طلاق کلور که دا پیندل چې ذکر شي بیا آیت نمبر 36 کې شوارا سمو کوم حکم توحید یعنی دا روز تراره گویا که دا خلاص دا داغی اگر دا پی تپریک چه دا پیندل حکمونه کم بیان شو دا دید پاره چه پا ملکی توحید خور شي چه شر فساد ختم شي درور او دا خور جگر ختم شي دترا درور جگر ختم شي او دیتیم جگر ختم شي نو بیا په ملک امن راتلی شي بیا په هغې کې توحید بیانولی شي چې دا ذکر کړي نو بیا آیت نمبر 37 نه په شپږو آیتونو کې منافقان له زجر کوي چې منافقه به ایمانه په خولې باندې مني او بیا عمل پرې نه کوي به ایمانه او په دولسو آیتونو کې مولیانو ته چې مولا ته ته خو لا علم ځان ته وایې ته خو لا وایې اته بیا هم عمل نه کوي په دې باندې او په درېو آیتونو کې مؤمنانو ته په آیت نمبر 10 کې 14 کې او 30 کې دا دې صورت دې رومبې سي خلاصه نو رومبې وکما واتل یتام معلم ورګی تی معنا ته مال داغو ولا تتبدل خبيث بالطيب اما خل بدل سي لچ لام راشي نو اغسل او ما خل تاسو مامورش یعنی ولا ما اخلي تاسو یعنی مو بده ما اخلي پلیته په بلد پاکه د یتیم مال ته پلیت وي مولوی صاحب د یتیم د مال ته پلیت ته او ستا خپل مال ته توی به الله خاطر ډوډۍ درکې کنه نهغه پاک ډوډۍ چې الله درکې هغه اخره د پلیته مخره دغه پس پلیت بیا تر په بدن کې چې پلیت دی اخره پلیت خبره به کې پلیت کارونه به کې اچې پاک اخره انو پاک خبره به مستا پاک شي کردار به پاک شي مجلس به پاک شي ارث به پاک شي نو مخ دې دې وجه کوم خلک دې تیم مار خو نه اينه پليتای راځي بیا بلا د شرکت ولا تاكل موارا مخري مال دې تیم انا نو الا تر الا په مان د ما سر د مارو استاسو چې دې تیم د مال د مخبري نه ګوره راوړي دا هغه اري په خپل ګوره کې واچولې نو ټول دې پليتې کړې یا پیسې دې راوړي لشل روپې 500 روپې دې تیم اور خپل به سره راځي ټول دې ګند کړې نو مخری تاسو مال نه یتیمانان سره مال نه خپلو انه یقینا دا مال د یتیم خوراک دی ګنا لوی حب او ګنا ته سړی شرمی په دې کې و شرمی تاسو ګر کم خلک د یتیمانان مال خو په شرمیدون شرمیدون باندې په شرم اور باندې شرمیدلی دي او دوی مو کما وان خبتم الله تکتو فی یتاما کچرتا پوش یری گنی پوش چې انصاف بونو کړی شي په جنکو په یتیمان جنکو کې نو فانغه ما طاب لکم نو په نکاح باندې واخلي هغه خدي چې پتن لګی تاسو خوخي لګی تاسو د خدونه مثنا ک دو دو دي کوئی کدرې د کدرې کو کې سره دا مثنا او سلاس او ربا دا څه درې وای چې کني مقرر دي یعنی دا مقرر جوړ شوی دي دو دو دا نه چې دو بعد خپل دا جمع کړی دي مثلا دو دو سلور شو و سلاسه درې درې نو شپږ شو نو سلور شپږ لسه اربع سلور سلور اته شو لکه خوارج به هغه وایي چې اتل سره نکاح جایز دی شیګان وایي چې نه سره کیږي مثلا دوا دا جمع کړی دوا او درې او سلور نو نه شو مطلب کله چې حکم پا په غنو شي او کوم په جمع باندې شي او نو هغه جمع ده چې جمع کول مراد یې کوم مطلب ده چې هغه یو یو پرده کته دوام چې دوه دوره شي دا مطلب چې څلور راشي اذن درې درې شي دلته نو مطلب چې درې درې روان شي درې درې دا چې شپږ شپږ روان شي نو دا دوه دوه او درې درې څلور څلور که دوه کې هم د خو خره که درې کې هم او که څلور کې هم خو وجه بیا بیانې مخکې چې پاین خپتم که چېرې پوه شوئ تاسو چې انصاف به ونه کړئ په دوه کې په درېو کې په واحده تن نو کافي ده یوه په یک پیک واحده نو کافي ده یوه او مملکه یا هغه چې مالکان لاسونه ستاسو وینځي ذلک دا طریقه چې یوې سره نکاح وکړي یا دوه سره وکړي یا درېو سره وکړي یا وینځو پکې راولي نو قریبه ده چې تاسو به ظلم نه کوئ لا تعولو تاسو به ظلم نه کوئ بعد خلک معنا کړی تاسو به عیالدار نه شئ لیکن دا معنا خو غلطه ځکه نبی اسلام وي تاسو هغه ښځه سره نکاح وکړئ چې هغه ډېر بچي راړي نو دې وجنه چې بچي به ډېر شي بچی اوس چطور ډېر شي نو هغه الله خو رزق دا نه مخکې رالېږلی ستا کور ته لکه میلمه د یو سړي چې میلمانه ډېر وي نو هغه هغه رزق مخکې راغلی هغه کور کې ښه ارته ډېر وي نو دا معنا چې تاسو به عیالدار شي تاسو په د آل عول نه ده چې تاسو به بیا پر یادونه به کوئ نه دا معنا ده دا خبره چې دوه سره یوې سره نکاح وکړي یا دوه سره یا درېو سره او نو دا خبره دې ته نږدې ده چې تاسو به ظلم نه کوي واتو نسا او ورکې دا درېم حکم دی ورکې ښځو له صدقات نه مهرونه دغه صدقه مهر ته صدقه وایي مطلب دا ته د خپل صدق اظهار کې دا نه چې ته بیا وایه چې ما مهر ورکړی دا مو نه دا مهر دغه نه سودا نه ده دا د قیمت نه ځکه د آزاد بنده قیمت نشته ښه د آزاد بنده نه د ښځې قیمت نه د سړي شته نو دغه صدقه دا ستا هغه خپل صداقت ښکاره کوي چې دا ما د مینې نه کړی دې سره زما زه ژوند تېرومه نیخ لدم په خوشحالۍ سره فان تبنا لکم عن شیء منه پس که پسند کی خوخ کی داخل دی تاسو لا من شین سه شی منو دی مهر مکرشوی نا او دری که دلن فاکولو هنی مهری ها نخری دی خوش خاز ما خوش بزا هنی ها نا دی تهنی ها دی یعنی خوش خاز ما خب دی حضم شی اما رین دی مران پا مارا بای خط تیری گی هنی ها شیخ رحمت الله معنی که خوش خاز ما خوش بزا خورای پا چه سنگ دی خواه خوش خپل در کی زمونږ یو ملګری و دغه نکاح مونږ کو نه ماما لور ورکړه ماماګان دغه ګواډ رور بدماشان نو هغه ما ته وی مهر سو نه هغه وی شل تولې مهر او شل لکه نو ما هغه هلک ما ته نه ده ما هلک تاته شته وی نه جي پلار یې ناز ما تاته شته وی نه نو ما ته مهر دورو لیکئ چې ورکول شي هغه ما ته یې یا مولانا صاحب زړه زور دی دی اترې وکیلو وی دې ته تاسو وای دې نرس دې په ماپ کې بیا ما هغه ته ورکا دا ټیک د ماسک بل خبره کې نه جوړ چې موږ انور کو نو دې به دا الګ به خپه چې مال دې شي خراب کړ ما دا ټیک دا مولا مار مو کار کړ بیا دور دې بعد راغ نو تاسو څنګه دې ماپ دې کبي نه جی و دې خو پوي دا ما وی مار شل در روپې ورکړې وی ما ته دا واخل نو یغې چې نور مې ته ماپ کړ دا ډېری ما تا خو نه ویل کوي نه ما غږ نه کړ نو که په خپل درک ټیک ده که مهر واغ د پلار لور کوم ټیک ده بعض ځانو کې جنای مهر پلار اخلي انا روا دي مخکې دا و زنګلا کو کوم دا شو قران ولته کې افغانستان کې اوس په ډیر ځان کې دا شته او وای خلی ځان بعد خلک په دا بهانه کې دا بهانه کوي چې دی دی لپ موږ سکو زری خو نه چې د پردی مال لاګي دا هغه له دای خدا کوي ولا څه کوي بیا ور ور د کړو نه مهر ول مقرر کړه ډیر مقرر کړه لکه مقرر کړه خو خدا بیا خلی خدا که بیا پلار را دیگه خواه خانه که رول لیور که که خوان لیور که دیگه خواه خانه نو سال دره مکمو ایتار مهور لی نیسا نخلا او سالورم خام واتو نیسا ورکی دنانو تا محرون دا نخلا تا پا خوشا تا فان تیب نلنگو پس که خواه کی داخل استادو پارا انشه سشه دا دی مهر نا مقرشی مهر نا نفس تا پر رضای نفس ترا پخپل باندې نخره دی لا هنیه مبارک مو خوشحال ما او خوش مزه مبارک انشاء اخت بیردن که مریان ولا تو صفا امور کوئی بیوکوپانو تا معلوم دی بیوکوپ نوراد اگه یتیمم که دیشی چه زوان شوه ده بالغ شوه ده لیکن اگه که اکل نیشته که مال ورکن خرابه یه ادو دی صفا نوراد خپل بچیوم دی ما شمان دی یا خدا دا خدا بیوکوپ کرا دی نو مور کوئی خد الخل اللہ بچولا معلوم استاسو آغا چی گردو اللہ تعالی پارا دی مواری قیام داد یتیم مالت شی نو بیا قیام دی مواری اللہ تا دی دی موار کرے نو بیوکوب دا غا مال مور کو چی خرابی کولا او کنق اصفان مراد بچی بی او خدوی نو بیا من داسیم کولشی مور کوئی تاسو یو کوپان لین ما شمان لین خد اللہ معلوم استاسو آغا چی گردو اللہ تعالی پارا سبب دا گزران نو ولی ولا خراب ورکی چې خرابې بیا په سبا خپه تو بوډای بیا مزدور کورم نشه نو د وخت له گزاره خیال کوه ایله دور ورکوه چې دا په گزاره کې دوبای کې کویت کې نو ګور چې کور دی یو لا خرچه ده یو لا خراب کې 500 در خرچه ده 500 در را دیګه ډیره پیسې ځان ساته بیا وای وردقوهم فیها خوراک ورکړي دی لا اجامی ورکړي دی وای د ته وینا ښه که یتیم دی تی دوی بچه دا مال ستاره دور درکوم در چی گزاره دی پیگی انور بی بیا تاله بیا درکم چی کرتا صاحب روش چی او که خدا دی اگی تم واچه مال تما تنخاری را خود دور راری کنش تا گزاره پی کهی چی بیا سر جمع کو زن لبا کور جور کو یا پیس بس ونس والو یا پیس مکا والو در مکر در زن دفارا دی تر خواه خبره که ویسا تو مال لی خود تا لیسا آتم کنه تا لیسا آتم نو تا تر دورم نکوم نو که یتیم دی اگتم دا وی چې دا ستا مال در به کوم در مقدم او خده بچی هغه هم داسې خود دغه و دا مال ساز در به کوم در وبتل یتام امتحان کوئی په اطمینان باندې تر دې پورې چورسی کی بلوغ تا فن اناستو من رشتن پس که تاسو ولید د داغونه اصلاح چې مال نه خرابوي فتوا ویلم اموالم نو ورکه یې غیته مال دی یعنی مطلب دا دی یتیم دی او تاسو مال نه تولت یو لز روپیه ورکوه ها دا نو ای داتو وی دادان سخه که یا شل در ورکه داغر مال نه وی دادان تره یتیم اوس ظلمه شوه ده نو تی گرد دی صاحبی روش دیو که داغ شان کام کلده نو بیا و سور از بعد تبود که بچه پیسی ها تشته که اوی چی آو اغا خوشته ما زیادی کری دی نو تو بوش دا صاحبی روش ده او کنه اوی چی اما خوردی دی سدی پی کری دی پتن لگی نو دل اوس که مال رو غیر مال داده دی دا خپل مال تبا کهی دار خپل اولاد باندې امتحان کوم کوم الک چې مشره وي ناغه ډیوټي اولی نه د کشران زیات خو خیار تګړو له هغه معاملې کړي هغه د شوی د دې وجه مشره چې کوم دی هغه نه خراب وي کشران چې بیا خراب شي او څه کړی نه او خو نیازمین لوي شي مور پلا نیازمین وي دا مشره مې شته چې موږ کده موږ ورونو کې موږ مشره خو خیار محمد قمر دې محمد قمر خیار دا نواز مو دې دا په خپلونو کې مشره اگر نور که ما قبل بچه باشه بچه خو خریب او دو بخواه چه بیام بسر بغستا نو مطلب داره چه وطواه ودا مال ستاره خواه نو حتی اذا بلان نکاه تردی بر چورا سی کلا بلوغ تا نکاه مرا بلوغ ده نو فان آناس تو منو رشدن پس که تاسو اولی دا آقای نه رشدن اصلاح چه مال نخرابی شل در روپای دور کری میاش بعد آقا چې تا وکته دا 15 یا 10 شوي دي نو ته په اعتماد کول چې دې مال نه خراب بیا که غله ډېر ورکړم خیر دی او که نه ای خرابې کړي نو بعد بیا له په ګزار ورکړو بیا پسې موده بعد بیا پهې لږ امتحان وکړه خیر دی نو که پاس شه او که ټول مال دې ورکړم چې تاسو پوهېږي هر څه برباد کړي بیا به هیڅ هم نشي کولی ولا تاکلوه اسراف بدارن اموخ دا مالونه د یتیمانانو ډېر ډېر او زر در یک برو چې لوی بشي بعد خلک روړې مړ شوې د هغه مال نه یتیمانانو مال له خیراتونو دا څلوېښته دا جمعه او دا کال دی او دا سبا لوی شي بیا به تشم خوړې زر در وله مه خلاصو که نه ومن که غنیه نه او دا بله خبره کوي ډېر د یتیمانانو د اصلاح هغه څوک چې و د غني نه مراد دی که مالدار نه دی غني نه مراد بې پروا د کسب نه هغه څوک چې و بې پروا د کسب نه خپل کسب یې خپل دوکان یې و یا خپل جداد یې و او د یتیم د مال کفالت یې کو د هغه دوکان یا د هغه ځمکه نو فلیستعفف نو ځان دې وساتي د برخې اغوستو نه دا ښکلې خبره یعنی رور دے دے آگا مر شا دکان تھا نمکڑ نم سا نم داغ نو اس کچارے اگر یتیم غریب راضی اسکول فریدی کا نا اور دکان کے یقین خرابی کی بات او کا دکان چلے نو خراب بشی تا هغه تا چې بچی تخ پر سکولو ایا ادا موږ که موږ اصل موږ شریکو بیا به شریکو کنه او یا دا شریک دی خیره خو هغه ته هم زو دی ته راځه د دواړو نگرانی کا او تنخواه ما خره راغی د کدی یتیمانان تنخواه ما خره ستا کار کیږي رور دے دے یا د تر دی نو دا سوال دا مال خدمت کا او اجرت ته ما خره ځانو ساته امن کان فقیر فقیر نے مراد دیا کہ مختاج دیکھا یعنی آگا فقیر نے دیکھا چکا فیکا کہ دور مال سکتا فقیر آگا مطلب نہ دے آ تو چی مختاج مختاج کسب تھا پر مال دیتیم کے یعنی آگا رور رور دے دیتی مانا اتر دے لیکن آگا مزدور کار دے چاہ سر مزدوری کئی پھر دکان کے نو آگا دے آگا کرا آگا دے دکان تھا نہ دیکھ پر مزدوری خریدا میں آشے میں آشے پانچ دوست روی یا سلوی خدر پیتر در کم سے ریٹ دے دیں سبا نو آگا دیا خلی آگا آگا سے شکینا اس کا تر پلا مانا کہ آ تو چی مالدار نو زان اس آتی یتیم مال نہ آ تو چی فقیر نو خرید یتیم مال پخی تر کے نو دام ملیان ہو یا ٹول فقیران دی خبر دے شیخ رحمت اللہ دا مزیدارا یہ غنی مراد دیا کہ بے پرواہ دا کسب نہ یہ خپل کسب اشتے نو کری اشتے اندر یتیم تو مال نگرانی کئی دے دے تنخواہ نہ خریدا اجرت نہ خری آ تو چو فقیر کسب تھا یعنی بل جائے مزدوری کو یا نوکری کو نہ فریدی کا نا تو چبیا تو یتیم دے کہ پیس پیسے نہ اخلی نہ دلو کی بدے مڑ سی بچی بے مڑ سی اللہ کو انصاف کی مطلب ہے اگر رواجی طریقہ کم آتا دا نوکرانو کم سے کم ریٹ دے اکر اخلی اور یتیم تو مال حفاظت کہیں دا سے عجیبہ کتاب دے گا نا فیدا دفاع تم علم فس کر چور کوئی تاب دے یتیمان تھا معلوم دے فشد عالم نہ گوان سے پریبان ہے کہ بھائی وہ تو راشا روز دی دکان کے دمک کے داؤ داؤ داغ وقت پنجو لاکھ یا لس لاکھوں اس تو اگر پری دکان کے پنجا لس لاکھوں سے شی علما یاد کریں تو بعد دا یتیم نے جمال مال خراب کرے اچھا زما خیال سے اگر دا یتیم کا مال یا دکان تھا آخری ماں داغا کہ ای که ول کسب کنده دو دو کسان به گواه نیست که بای راشه گوره دی دی دی دی دکان که نن سبا دست دلست لا کو مال یار پیزا لا کو دی دیش بیا کلا وتا واپس کن اک کسان بیا راولا و راشه بای ما چه سما لا غزی الله دلست لا کو مال یار پیزا لا کو اوس ور شلو لا کو دیر شو 500 لا کو شو نن دا بغوانی که سبا غ بیا داو کی مونږ دی تر مال خراب کړ دی ته کیت ایمانو که څور بعد بدمشان بیا ای بگوی که نه بایی دست دار پلار نش کن پاسخ خود پینزل درمال و آدایش متعال در روی بیاد پینزش دیر دیر شو لکو نو پتا و پردار دیگه وارد شرمی بیا و کباب بله حسیبا کافی ده خات الله ای ساب کن که اوس پینزم و کما چه اکثر ده دایی حق ایمیل آوشی لیر جان نصیبون دوباره سرود برخه داد آگ نه چی پری خود بی مور پلار یاخ پروانو آن پار ده دنانو برخه ده دا آغا مالا چی پر خود مورا پلار او خپلوانو دا نا که لگ بیو دا آغا نا که دیر بی دا اقربون لپس که اشاره دیتا چه الاقرب فالاقرب دا اقرب چه کم نزدی بی دا آغا پا مجده که با ابعاد چه کم با محروم بی لکه مثلا نا نواسه ده او بلی غارتزویه ده او ساره پلار جوانده دا پلار یوزیه ده او نواسه ده دا نواسی ایسا نکیجی دکه دا اقرب په موجوده کې دا بعد ایسا نکیگی دکه دا زوی زیده وقی خپل زیده نو دی دا دوی محروم هده دی که سفایده دی که خلق وی دا ظلم دا ظلم نه دا انصاب ده نهایت دا یتیم افادت کرده دکه پا دی ملک اوسم داد خلق شده یا گوی دا رو می مر کرده دا جیداد متماشه مریم داشن کهی نو دا دا یتیم خویاو ده او دا نور سالو پیزه ترونه دا خپل بچی پیزه شپک شپک نو آقای وای چه دا یتیم با یواز دا ایسا خود دا منگورا نو اللہ باق دا یتیم ایسا مقرر نکرا باقی نیکت اختیار شته کنا او وسیعت کولیش بدره ما ایسا که دا زنگ اشنان دی دا کوتی نو آقا سا پیزه شپک رو نواو نو مشره رو مرشن دا آقا یو زی پاس شا مولان جمعه خان یو روز نه پاتشه یو زیت پاتشه دا نکي جوان دیو نه دی لوشن ای کین رامن شراسی تا دغه په ضرور پېژان غړی کنه ویسا کې کې غړی خوشبګمې سبب د شي پکې زما په جلا ډیر نه او کنین دو درې می سې کو سیات کوم چې سوچ کړ دا بیا دې زنګ په ډبل باندې کې په درې مکه چې ټول ور کوم درې ما نه وینا مګا دې شپګم ورو حساب کړل نو دا چې نیک کول شي بیا کنه ان دایر دې ما شومې په عادت کړې په دې طریقه باندې دا نه ظلم الله هر یو کار چې کوم ظلم نه دی او د انصاف دې دې خره او څخلوک په پیګنا نو دې دا کې الاقربون وي د اقرب یعنی زی اقرب د نکتا د نو سینا نو سلر دې نو نو سې دې غل به وصیت وکي او کنه هبه ولا کوي خو خره کپوی چې دې وصیت بیا دې نه مانی نو هبه دې وته وکي دا غیم ایسا دې ولا جدا کړې ور پسې ولي کړې شو خو هبه کې دا چې هغه سات بیا ولا کوي وته وصیت به بیا ستاره مر روس ور کول کیږي همما قال دا نه کلګ یو کډیر وي دا ته په ایسا بعد خلک بعد شیان به کې نشمیري لکه د کور سامان وي دا بس خوند نه اخلي ساغه کې که کټونه وي که بستري وي که ارثي که موټر وي نه خو د کورونو شی وي خو دا یو دا لږ چر که لږ دی ډېر حساب ورکه د خور چې سره ان چې په لوخو کې باندې حساب ورکه په ارث کې باندې حساب ورکه نصیبا مفروضه ایسا د مقرره و دا حضرت قسمته او کله چې موجود شي ویشته تقسیم ته اول قربا خپلوان دا واجه تفسیری ده یعنی تیمانان و مسکینان نو خوراک ور کوئی دیتا ده دینا وای دیتا وینا خواه منگا ویلو چه امام سوتی یعنی اول روبو کرنو که پیو آیت سیب بان پینزه سو آیتو نا علماء منسوخ کردو نو بیا امام سوتی رحمت اللہ علی آقا بیا پایی که دو چار سو اسی بانه یقی غور فکر که اگه معمول بیتا آقا رضو او شل تی پاتی شو اللہ تی پاتی کرن بیا شاول الله رحمت الله امام الهند هغه بیا وایي کې پینځل زبانه صحیح توجیه سره امام البها کړ پینځه تی پاتې شو الله تی پاتې کړ بیا هغه پینځه چې کوم دی هغه شیخ رحمت الله له استاد شو سند رحمت الله هغه کې صحیح توجیهات او امام البها کړ یو دغه د آیات یو دغه د آیات بعد خلکو دا منسوخ دي د آیات اوباد وایي نه پر دې ته منسوخ ده مستحب اوسو مصاحب اوسم دے گورہ مخ کے وے کلگ وے گھڑی وے دا ارچہ ایسا دا نیچی ایسا ہی نہیں انداغین مشترک مال نہیں شور کو لے دی رائے دا یعنی نی یتیم لور کو لے نی مسکین لور کو لے شے نو مطلب سچ وے دا منسوخ دے وے چاگا ایسی را لے نوی بیدا منگو او نا دا اوسو مصاحب دے مخ کے مصاحب ہو اوسو مصاحب دے مطلب دا رے یو سڑے دے دا غد مال دیر دے داغه مال دې رسمه کې دي یو نقد دي یو قرضونه تاسو داغه تقسیم کې دي نشي په غیبان سموده لګي کال دوه درې ضرور په لګي او بل غار ته خپلوان د اولل قربم دي خپلوانو کې یا تمام ځکه په خپلوانو کې شامل دي خود دې تخصیص ده کوم دوجه ده غریبانه د ضرورت نه د ضرورت او دوی به سخري د مشترک مال لاغل ورکو لاک روپیا لور کر پسیولی کا وعدہ یو لاک واغه سے یا پنزو تروی کا وته بچی دا واخلا او دا پدی گزارا کوي مور ته ولا واغه ته گزار کوي باقی مال چې کر تقسیم شي پوره حساب خپل واخلي ادا دې دعوت بیا من پکو ته چې بیا رئیس مودا باز پیسې ورک بیا له لاک 500 ورک ان په دې طریقه باندې چې کر بیا کال بعد دو کال بعد تقسیم کیږي چې کم دي ورکې دا دې سینه با کھټ کې په دې باندې حدیث بیا بخاری شریف واقعا د غزوه جمل ده ار زبیر رضی الله عنه نبی اسلام د پپوز دیم ده او ساندویم ده ار زبیر رضی الله عنه دوی تا وی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه تا چی بچیا نن بیا ظالم ری یا مظلوم ری از ما دا دخواه چی با مظلوم برما خود تا تا وصیت کوما چی با ما بانده د خلکو دویش لاک روپای قرض دی اخ از ما نکه نو ته بداسې وکې چې کله زما میراث تقسیمېږي که نه نه به 200,000 روپۍ اول خلکو قرض ورکړي او بیا چې هغې نه هغه باسې بیا به په درې میسه کې ستا د بچو دپاره دوه وصیت کوم درې میسه به ته خپل بچو ته ورکړي او نور به تقسیم کړي نو دی چې راغلی چې فلار مرچ په هغه ځای مرچ هغه ځای کې مرچ زبیر رضی الله موږ به عراق ته ځو په لار باندې یو دوار یو زبیر او دوار د روډو منځ کې غونډ چکر دي یدي غړ تورو دی غړ نو تورو راغلي آی دوار زور ډیر لوی دوار وو آی که موږ ګاډي وتړو موږ څه پوهیو خوا کې په یو قبر وو وې دا زبیر رضی الله عنه قبر موږ له نو تللي موږ څه پوهیو خوا کې نو هغه هلته کې شهید شو دغه څخه خبر خیر آچے مرش نو دے وائی ما تھی چې دا وای ما وته کار سو چې دوی شلاکه نه دا ریان ما ته دا څه کار کته ادا کول نشه ما دا میراث نه پوره کیږي بیا دا ما دوست هوا نه غو به ورکستا دوست وګ دی ای ما ته ما ته زما الله زما الله ته ای د زبیر دوست ها زبیر دا کار دا کان ته بیا وګور ادا به کې نو دی وای د ډیر پریشان شوم وای زما بچو ما غزاله غټه کولا پلار ته زما دغه ورکه ما ته پیسې نه چې پلار غو زیات پوره کوم وی زما د پلار د ماسی دی او غالبان که ماما دی او حکیم حزام رضی الله عنه د ترور دی او کته و نو هغه وی راغه ما ته چې عبد الله زما تعالی کرم ما ته چې نه نه اخرمه زما پلار زما پلار زما زما دوست و نو هغه ما الله ته چې الله دې زبیر دوست زبیر را کړ دا کا ان دا غابه یو علاقه وا پاره کې د دې زبیر رضی الله عنه دغه راوته ایسه راوته نو دی وایي چې هغه ځمکه ما خر ته کړه چا د پنځو لاکو چا د شل لاکو چا د دیرشو لاکو خیر خو د هغې نه تقریبا ته پنځه کروڑ ته کم او زیات پیسې جوړې شوې نو ما اول د هغې نه داسې سلوک چې ما خو اول هیچ چاله پیسې ورنه کړې وایي درې کاله ده په دغه کې به مې اعلان کړو مینا کې په دغه یې د خلکو د زبیر باندې چې چا کړې زما پلار باندې راشي چې ولو ورکړم نو یو کال خلق ډیر را بیا بل کار نه تل را بیا بل کار نه نه په سرورم کا ځو پوه شو چې خلق خلاص شو نه ما بیا اغه نه درې مې سوي سخ خپل بچولا زه ما بچي بعد د ما د ما رو نه لولو لو اره خو نه آیا با کی چوا د اغه نه با اغه نه بیا ما یې سی ورکړي نو ای زما د سرور دغه وی مند وی نو بار بار لا کړو دی وی وی خدو راته مطلب ارتالی ساتا سو دی صاحب کوي دا ډاکټر پینزو کرونه زیات مال جوړی کړه دا غوونه ول دا دور مال لسو دا هغه ای جهادونه کړو زیات کې نقصان نشته فائدې کړی دی او څه دی الله سره تعلق دی نو الله هغه دور کول نو نو دې دا غوړه دا هر قسمت دا توجیه چې دا حسین رحمت الله علیه کړی دا مستحب دی اوسمه فرض نه دی مستحب دی یتیمانان دی غریبانان دی په ورثانو کې د گزارنه کې د مشترک مال نه ورلګ ورغو چې بچی دا واغله چې ګور پوره تقسیم کړي نو پوره به تاته مې دا موږ له کده ما سي دی په خبر کړن پر په خبر خانه ډیر خس اړه خدا دی بخي وجو هو تخ په جو ا دا غړي مالو پلاټونه یو ځای په ځای باندې پلاټونه دی ورکې قیمتي قیمتي او مالونه نور مړه نو دا تقسیم نه کوي هغه سره پنځه کاله بعد دی تقسیم بیا وشو ځکه ځای په ځای پلاټونه دا هغه اغستی وو اڅه د حکومت ورکړو پنځه کاله کې تقریبا پوره شي دا هغه میراث تقسیم شو و دا هغه قسمت ته کړ چې حاضر شي موجود شي تقسیم ته ویش ته خپلوان یعنی یتیمانه مسکینان نو دیلت ورکا برد کوم نو خوراک ورکو دی ته د مشترک مال نه او دا ته وینا ښه چې بچی مال ډیر دی او پیلا دیوان گزارا کو چی بیا کل ما پورا تقسیمو شید تا تو پورا تا تا پیسی باتی کٹ کو بیا گینا اندور بڑی رو بیا و آخلی بڑی خوش آرون ولی اخشا اللہ دین اللہ ترکو من خالفیم او خام خواه دیاری گا کسان کچر پیدی رسو خپل دانا دانو نا بچی خپل ما شمان کدی نیری چی کدامر شد مال با دماد مال با ترون تربان و تبا کی نو فلیت تا کلا نو دیاری دا اللہ نا الله نه دی ویری ول یقول خامخا وینا دی کی وینا برابر د قران سنت یعنی په خپل ژوند باندې دی بیانو کی د دې شی چې حقدار ته د حقوق ملاوي شي د بچی بم بچی او کدای اونکه نو چې دی مردار شي دی مردار شي د بچی بم د بچو مال بم خرک اخوا دی خوا کی نو مطلب دا دی چې بیان اوکا چې بچی دی خپل د بچو مال دی بچی شیخ قرآن دی ملک خپل معلوم بچ کو د خلکو معلوم بچ کړه الحمدلله ورن پر ملک کم ظلم و مړه به وشو نو څو ورځې به هغه کور کې ډوډۍ پخېدې خلکو به خوړې د جمعې شپې به کېدې دا به خلکو خوړې عامو خلکو به خوړې مولیانو به خوړې اوسه زجر ورکړ نو بیا زجر مؤمنانو ته چې د یتیم مال دې وخوړ اور د خېټ ته واچو جهنم ته به ځې سره د ایمان نه به ځې انلذین یأکلون اموال الیتاما بېشکه هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو ظلمن په ظلم سره ظلم دا نه دی چې پلار مړه ته دغه مال خوري وای مونږ په ظلم خو نه خورې مونږ ښه په خوشحاله راکوي دا ظلم د ظالمه هغې به خود خوشحاله درکوي تا ورته مثلا ده کړې که هغه مثلا خبره چره بیا هم در نه کېدله تا خو هغه ته وتوجه دی هغه ته ثواب رئ جنت ستا هغه وایي زخره وخورې مولوي صاحب نو یقین دا کوي دی د اکله سیله چفي راشي مانا تر مرای مرا را کېدله لکه یو سړی اکل ته فی بد نیسه مانا تر مرای مرا مې ځان پډک کړ انما يكون لك ايدي بخبلو خيتو كورا ادر جن نبشي ورتا شو قران وي دم پگاون کي وبا وا کنا وبا او وي خوان دي مرشو او يوزيو نغم زانه کي مرشو دو بچي تي ماشمان پي پيزوش پگو کالو يو و کارو نيغي با د جمعي غريب وا نه بي چي کوم مالدار وي سالوي خرد باغي په ډوډا کولا د چا مولا با پکري ميلمان د چا مولا با د علاقه چي سور موليان پکري کي که لس جمعاتون که با پینزه لسو اطول به پک ملمانه کرده دا دی مولاته ویراده این چه داغی چم که مورده شن دیوه پک ملمان که مطلبه چه مولاته خام هم کری که خب مرمده که کنه نو کور که وده دوره نخوره مولیانو نو دا بای لگه کمزوره اون دیو پا ابتا که دی جمعه پشپا بانه بده خیرات که مولیان لا نو شیخ وی چه مولان لی به خیرات که ما تا وی چه محمد طاهر تا بمراده ما تا غیزیه ویلو وی ما خواه وی زبانت لما دو درې جمعې د لاړ نه شوم بیا ما ته به لار کړو چې محمد طاهر ګوره خبره ته کوم زه به د پلانکي لور نه د خپل پلار نوم واخېسته که دې پر ته راغلې نه دی زه به تا ته بیا بچی هم نه وم زه به تا ته خبرې مونه کوم ما خره نو وی ما چې زه توکل زما دا لا به موږ ته څه لار سمه کړي وی چې لاړم یوس مولان راغلي دي زه هم لاړ سلامت دعا وشو مې پینډه جوړه شوه کټ کټونو کې کم کټ کې مو کېناست وایي که پینډه موږ جوړه کړه انې ابا یې دغه راړه کېنه غوښه یې پخړه په تالی کې راړه غوښه او ډوډۍ راړې او نوسی ودرېدل موږ ته دوه ماشومانه نو ابا یې ته دا مولیان وایي چې دا ماشومان درې که څنګه ډوډۍ په ارام ماته وځئ وځئ پلار دا وخورئ دا پلار را وخورئ ما ورته چې نه نه ابا یې دا مه کوو دی به دی به ولاړ چې موږ ډوډۍ وخورو که نه نو دی ته به دعا کوو وی دا خره نو بیا ابا یې ولاړ شیخ وایي ما ورته چې ابا یې ته وځه وی تا دم خدمت مې زه تعظیم کوم دوه کوم کنده له دات خدمت کوم ته وګورې وی ابا ته مې چتا وی هغه چې لاړه دې دې ما ته مولوی سه بسم الله کوم چې بسم الله وی دې تیار شو عملی ته په دغه باندې راکټي وته تیار اوس ولې دې تعالی جو حمله وکم وی بسم الله الرحمن الرحیم دا لاسون شروع شو اچ دا ته شروع کین نه نه کو اكو اعمال یتام ظلمن په معنا پیدل لازم زای په جام په ځای جام شو ته چا په تالی کې لاسونه خزه چا په لار کې چا په خوري کې دا تو اریان شو چې وسو خو خیر شیخ ته دا وې بیا شیخ وې دولا ګرنه ما باغو خراب نیمه به یو بچی دور کړ نیمه بلله شو تالی کې ورو ورو پینده وی لاس شي شلو ما په دغه یو دور ټوکر روډا مې په مخ روانه بیا به ته مې چرې چې بیا له خو واخله چې بیا کړ چې روډا خو نیمه هم نه خوړل شي مولان خدا ټول شکرای ختمه او دا خو نیمه روډا نه خوړل دی خو څه چل دی لوخي یوړ ایدا مې نه بده وی دی چې ما چې مولوی ته دعا کوي دی ما ته ګوربا ګوربا غوسه دی سم خو ګوربا ما ته ګوربا نو نه د چې کور ته دارا پر لا به چې محمد طارق خبره بر اختیا کې د ما روډا مولان او نو خو شي خو ټوکمارو وی ما ته رغم ته او ما ته چې بایدات کاره ستا ډوډۍ مولیان وې چې موږ د خلکو چرګان خو دا چرګ چې دا ډېر اوچت و اوس خو د دې خرابو چرګان د خلکو ړه خراب کړه ملکی چرګ شته نه هغه دغه بل خو دغه بیماري ته شه نو هغه سم چرګان د ملک هغه هغې کې به شوروا هم کوله دی به غوښه هم خوه هر خې خو ما ده چې مولیان غوصه و چې ابای موږ له غوښه پیخ پخ کړی دی نه ته چې غوښه وکړه لږه ډوډۍ سره وخوره وي ختمه ډوډۍ ته سپکو خطر نه ما چا وی تو پلان کې لور نه وکړې ما نه وخوړه بیا ما وی کڼه وه ما زه پلان کې دی نه د پلار نوم وه چې زه موجود یم د یتیم مال د ایمانه وی ته وی ته ما چا دا کمې وی کنه چې تاسو وی وی خیر نو دا شلګران په دې تر کې باندې شي ختم کړی په ملک کې ملک هلته دا اوته ما مړه به شوی دی به میخې لالی دغه کور والا که یتیم یې کارتو میخې به لالیږي د مولانا دی ماما محمد شاه محمد شاه لالا دنګه خوری او دنګ د شام مور دنګ د شام وه هغه وی وی وی دا چلو شه موږ زمیندار ته هم نیک وو هغه موږ ته نیک وایي دا دنګ د صحابه والا دا ډېر زیات عزت دی موږ دلته خو نیک مالک ته وایي که نه نو موږ هغه زمیندار ته هم نیک وو دغه ته اغه زمکه چې په اجاره خو پاته هغه موږ ته نه کوي نه نه کړ په دوی راولېګو مولا بانګ نه مخکې چې زه راشم مې څه نیکه مړ ته درم چې نیکه دې مړ زه څنګه در خو خیر در لاړم وی چې لاړم هغه اغه راته نه کا دا می خیر غویان زر و ما چې خبره به بیا کومه اوس به خلک روان کړه دا ویل دا ما ته فرین دا ټول الهالې د غریب سړې ما نه می خیر راځه خره می پرې خو دې خره خو نه شو درو څنډه می مراته میخ یو غویان ټور وی چې لاړم اوس یو دوه درې غنټې بعد دا راغلی وسکټ یې چوری په وړي کې ګرځي په کوټو څه شو میخه څه شو څنډه څه شو غویان قلبه او ته یې بابا نه جوړ شو په ملګر خو دور بیمار نه تر نه تر ټوري خوړه خیر ما ته یې هغه نه کوي چې کو دادی کو دا اوس متا نه ولا ټول حلالو راته نو دا یو رواج په دې ملک کې الحمدلله شیخ په دې باندې کار وکړ ټیک شو نو نه لدی کولو مال ته ما بشکا کسان چخری مالن دیتی مان ظلم په زیاتی پلار مړ ته دغه مال خو این ما کولو په بوتون نارا دین لوی زیاته شته یګر دې ډکه په خپل خوټه کور او درې دا نه بشي ورته اوس پګم کوم تقسیم او اموال بل قانون بل فراز مقدرتی من الله لا ایت دې زیاته سان دی خو چې دې څنګه بیانو اکشن به تاسو خیال کوی دی کی دا دوه اتونه دي په دوه اتونه کې شپک شپک د مسلو د شپږ مسلو یعنی شپږ شکل د مسلې په یو یاد کړم بي کوم د مور او پلار د بچو شپږ صورت کې مسله بیان پړم بي یاد کې اور په تیار کې د خدای د خاوند د هغه یغم شپږ صورت او شپږ شکل د مسلې چې بل دوه شکل به تا دا وګورئ ان شاء الله آسان بشي تا حکم کوي تا وصیت هغه حکم کوي چې پای کې نسخه ني ځکه منسوخ کوي مالک خو مړ شي بیا څنګه به منسوخ کړي یعنی یو کلک حکم کوي تاته الله په باره د اولاد ستا دی اخر الله لټی لذکر د پاره سړي سره په شان د عیسې د دوو زنانو مطلب دا یو سړی مړ شو د هغه اسان څلورې لونه دي او دوه زامن دي نو څلور لونه به دوه لکان جوړ کړي دا دوه لکان درې سی به شي مارې نو که شپېته روپۍ ته پاتې شوي نو شل روپۍ د یو ځوی شل د بل او لس لسې د خور خوی نه شوی اسانه شوه دا یو شکل شه هلکان جنا ګډ وډ د سړي پیدا و هغه مړ شوی دی نو د جنا به نیمه وي او د عدالت به پوره وي او دویم صورت وایم کونسان پوقس نتینی پلون ناست روسا ماتل او که چرې وو دا میرت خوار زنانه تشي هلکان پکې نو د پاته دوه یا دوه وی یا درې وی یا څلور وی نو فلون نه سلوسا ماته دی د پاره دوه درې می دي دا نه چې بریښې دوه درې می دوه بټه تین دا اکثر سپوه دوه بټه تین چې د یک نه من پیکې څه څه جوړېږي ایم یو والا سپوه ایم یو والا نه نور دي دوه بټه تین د یک بټه تین د یک نه دوه بټه تین چې من پیشي نو څه څه جوړې څلور دي وایم نور دي که نه دو بٹا تین مال با دری سی شی دری سی نو دوی سی با تنوار که خویندو لا جه دو نسی وای و دوی اگه یوی سا با پاس شن اگه بیادا پایی که دا مور دا نور سی دا اگه چاوی اگه پا که حل شه کاغا نی نو دا اگه ما اگه خویند پس لار شی دا دویم صورت شده مثلی اگه درم صورت فاین کن ننس فاین کانت واحد هن که چروا دا میرات خوارا یو جن یو لورو هن فلاح نس دیر دفار نیمه با داوار نیم با بیا نوری که نور نی ابا هم دیشی بیا در دری شکل ما تالی لارا ولی ابا دا مور پلار خواه و دا پار دا مور پلار دی مری یعنی زیه مړ شو یا لور مړ شو ادمور افلار پکې لکل واحد منهما سدس د ار پر د هر شپګه مش پګما مال بشپګی سی مثلا 70 روپۍ دی نو لسس یو حساب لسس شي کنه نو پلار به 10 روپۍ واري او مور واري دا باقی سالوی سی نه به هغه بچی به په خپل تقسیم کی خدای به خدای په کیسه روانه دا سوچ څو سره ته شو سالور خو فاین او ال ان کان له ور کچر اولاد د مړي اوس په پنځم صورت فاین لم یکل له ور کچر نو د مړي د پاره اولاد او په میراث کې هغه ته د مور پلار صرف مور پلار وو الګ چې کوم دی واده کړ نو بچی نو او مال یې وو نو په لیوم سودته د مور به درې ماشین دوی سبې د شاشي دوی سبې د پلار سي لکه شپې تور په دې نو سالویخ به پلار والی او شلبا شلبه خدا والی مور به والی ټیک شو دا سم صورت شو پینځم فاین کان له خوتون پس که رو دی مړی رونه خويندې دو دریو سالورو نو په لیوم سودته د پاره د مور شپګه ده خو درونه سونو شو ګره د مور شپګم پنځه سي مال بشپګ شپګ سي شي شپې تر په نو مثلا انا هغه بشپګ سي شي نو لسته تر په شو نو مور بل لاس وري پنځوس بچا شي د پلار رول له لار نشو د پلار زیاته اوسه ولاړه ځکه د دې زمونو ودونه بکې د کور چلې د زیاته کړی سال لا پاک خو پد وصیت نه چې وصیت کول شپګی مان یای په قردا او دا ذکر کوي چې د سیر الاول مقرر کړی دکه تانه به ظلم شو ابا وکم خدای وصیت ی مخکې کو دینه قرر الان کې قرر مخکې ده او وصیت روسو ده خو چونکه دا وصیت خلک ور پوره کوي نه نو ناغه مخکې کې دا ورکه او دین د قرضې خو قرض دغه کنه مالیکی را غواړي ناغه رستو کا بخه خو دې ټول نه مخکې اول به زاده کفن دفن به حساب کول کېږي مشترک مال نه نو چې هغه تلار شي نه بار به تقسیم کیږي یو نه وي اباو کوم پلاران تاسو زامن تاسو تاسو نه پوهیږئ چې کوم یو د دینه زیات نږدې تاسو په پایده کې چې دنیا کې تر پایده ډېر درکوي یا آخرت کې نو دی وجنه ته چاله زیاته مو کو جدا دی ویل زیاته کې لور لمور کو د غلور به ورسو په کاری دی به د ورنی شي په کار پر دې ته مې الله دا مقرته طرف د الله نه دی خپل استاد ما کو چې ته الله مقرته کور کو یقینا الله دې په وای حکمت واده څوک څوک پوښ په دې مرلا څه اسان ده زه بیا چې دوباره وای کنه یاد بشه تا اوس موږ دا ورو خو نشه دا پرې باندې موږ تفصیل تاسو کوم تفصیل خو شه خو بار چې دوباره ته نه نشم وای ولګو دا غد دمه شکل د مسلې نو پدې کې هم شپک صورتونه شپک شکل د مسلې او دې کې دا د خود یو د خاون ایسی مقدی ولکم نصف ما ترکه ازواجکم اصاب پر نیمه ده ده آغا نه چی بیدی خوده بی بی بیان استاسو خد امراشو خو ایل لم یکول لهون نه ولن که ده خدی بچی نو نه ده بل خوان نه ده خوان نه امراشو نو ایل لم یکول لهون نه ولن استاب پر نیمه ده ده آغا نه بیدی خود استاسو که چرنو ده خود اولاد نو تا با داغی جداد که نیم واخلی نیم با داغی ده دا پلار و ده مور ده سوکی دایی با واخلی یا رونمونه جن پاین کان لهن ولد پس که یو د خود اولاد خپل یو یاد دی خو نه یاد بل نه نو په لکم ربع نو خاوند تا پر سالور مره دا نه پریګری د اخر او په د وصیت د پورا کول نه چې وصیت کوی په غی باندې یا په قرض خر قرض به اول ورکه بیا وصیت به پورا کنه بعد به نور تقسیم وشي سالور ما ایسا د خاوند باقی درې سي دغه بچو او مور خپل چې کوم دی دای په اوس شپګون شپګون وای ته هم لاړ شي پکې اوس دا اته صورت لار د مثالی اوس نه هم صورت او سړی مړ شه د خدا بس کوي ولهن ربع د پاره د خمس لور مې سره دا نه بری خو دی د خاوندانو کچر نو د دی خاوند نو استاد اولاد ک اولاد دی نو نو مال به تک مال گا صدور سی شي نو صدور مې سبا د خود شي که یو وخت هغه ټول واغلی که دوه غسلور مې واغی تقسیم کې په دوه وکي او که درې په درې کو په تقسیم سره مثلا اتیا روپۍ دي نو د ښځو سوره شوې څلورمه شل روپۍ نو که چېرې یوه ښځه هغه ټولې به والي که دوه وي نو لس لس به والي او که څلور وي پنځه پنځه به والي هغه به تقسیمېږي هغه عیسه پوهېږئ پې که نه خو پد دا کول وسیت نه چې وسیت کول شپږ باندې یا کرده به مخکې ورکوي وان کان رجل یورسو نو دې ده کې دا دغې وکړه فان کان لکم ولد دا ګډ وشه ولکم ربو تا له څلورمه د هغه نه چې پریخي ولون خود به څلورمه د هغه نه چې پریخي دي خاوندانو که چېرې نو دی اولاده مال به څلور شي شي نو هغه به څلورمه ښه د والي که یوي نو پوره به والي څلورمه او کنه دوه وي نه هغه څلورمه به نیمه کوي که درې وي درې سیبې کوي که څلور ښځې څلور سیبې کوي خو پاین کان لکوم ولد ښه پاین کان لکوم ولد پس که چېرې اوس ستاسو اولاد یو سړی و د هغه اولاد زامن و بچي و نو فرعون نه سومه نه دې ښځو له اتمه ایسه ده د هغه نه چې تاسو یې پرېږدی خو پد راکول وصیت نه چې وصیت کوي تاسو په هغې باندې یا پرې قرضی مال به اتیا اتیا روپۍ دي مثلا نه به اتی سی شي څو څو روپۍ شي لس لس روپۍ شي که نه نو دا ښځې به لس روپۍ په والي که یوه وي هغه لس د هغې شوې او که چېرې دوه وي نو پنځه به کوي او که څلور وي نو بیا به دوه نیمې والي هغه به تقسیم شي خو وصیت د مخ به دا څو شکله شو لس او دوه شکله نور پاتې دي یو سړی دی یا ښځه ده هغه مړه شو د هغې نه اصول شته نه پلار شته او نه بچی شته د هغې میراث به څوک څنګه وروڼو کې به تقسیمېږي خو دې د وروڼو نه مراد وروڼه درې قسمه دي یو عیني دي چې پلار یم یو یو مور یم د یو مور پلار هم ته عیني وایي موږ ورته سکرونه وایي یو چې علاتي دي پلار یو دی او میندې جدا جدا دي یو دي احیافي چې میندې یو دي او پلارانې جدا جدا دي احیافي لکه یو ښځه ده ای خاوند کړی وو د هغه نه بچی و شي هغه مړ شي دی بلو که نو دا چې بل نه بچی شي دا دواړو خپلو کې خیاپي رونه خویندي یا هغه سړي طلاقه کړه دوه بچي ویشي یا یو بیا هغې بل خاوند هغې نه چې کوم بچي پیدا دواړو خپلو کې څه دي خیاپي ځکه دی مور یو ده او پلاران یې جدا جدا دي نو دې ده کې د هغه رونو خویندو بیان چې خیاپي دي د مور نه دي د پلار نه پلار یې یعنې پلاران یې جدا جدا دي د مور کې شریک دي بیا چې کوم د مور او پلار دي نو هغه بیا د دې صورت اخري ایت کې د هغې بیا تفتیل د هغې تقسیم بیا دا د دې ذکر مثل خاصل حسین لکه کوم چې په یولسم ایت کې څنګه بیان شو ښه وان کان رجل که چېرې یو سړی یورسو چې په میراث کې اخیستی شه کلاله کلاله ته کلاله و کلون علی مولاه دی په بل بوج اکثره چې اولاد نه نو چې ځوان وي خو دا خلک یې قبلی کار مار کوي یا ځوان چې بوډای شي یا بوډای شي بیا یو بل ته پاس کوي بلې بل ته پاس موږ دا یو زما روغ خور خو نه تیم ته کو دا زما یو زما روغ خور ته نو چې هغه مال ګټي هر یو ځان ته راغی دا زما دی او چې مال بیا نه ګټي غریش بیمار شي بیا هر څه د دې وجې نه په کار دا ده کومه جینۍ چې زه نه دی په زور واده کوي سبا دا ګوره بوج په خلکو باندې بې د خاوند نه مه پرېږده شانتې لیکن نور هم ډېرې وجې دي خو یو پکې دا هم ده سبا دا بوډۍ بیماره به ګوروندار بیا چې خدمت نه کوي الا من شاء الله شته داسې خلک خو ډېر نه دي ګورې نو د دې وجې نه واده کول په کار دي که هغه وایي زه واده نه د مور پلار مور پلار د دې نه خدمت نه کوو موږ به خو ده که دا بانی کوي بس چې دا زه به د مور پلار خدمت کوم وای نه خدمت خدمت به نه کوي بس واده وایې په بېغمه کوی نو که چېرې یو سړی چې میراث کې وړه چې کلاله چې بې یعنې اصولو جړې انې څانګې وي بچي نو او مراتون یا ښه ده کلاله او د دې کلالې یو ورور و یا یو خور وه یو ورور و یا یو خور وه یا ورور خور دواړه وو فل کل واحد منهما سدس د پاره د هر یو تن د دې نه شپږمه شپږ انسا ده مال به شپېته ایسي کو په خپل خیال که نه نو لس روپۍ به ورور والي لس به خور باقي د هغې شي نور څوکي هغې هغې ته به ورسېږي په امکان اکثر من ذلک دا یولس شکل و د مثلې او دولسم شکل پس که چېرې و د هارونه د کلالې زیات د دوو نه دریو څلورو پنځو شپږو به هم شرکا پېستل نو دی بیا ایستداران دي په درې میاشت په دې کې د ورور او د خور یو ریسه به وي مثلا شپږ ورونه دي انو درې دا مال به درې سي شي نو درې مې څنګه دی به شریکي شپېته روپۍ دي نو درې سي چې شي انو شل روپای بد دې ته ملاوي شي دې به خپل کې برابر برابر تک خور ورو بده پوری سهلې کې بیا د خور ایسه دې معنی د خپدي په شکل کې د شپک صورتونو متعلق شکلونه خو په د پورا کول وصیت نه چې وصیت کول شي باغی باندې یا په قرار غیر مضار دا خبر د کان محذوفه کو نو غیر مضار دا ټول سره لګو شي تاسو نه نقصان رسوم کی چاته دې د پوره چې صورتونه دې شپګو دیتیم د مالې پاداد کوي کونو غیر مضار ظلم مکوي دیتیمانو جنکو نفسونو پاداد کوي کونو غیر مضار خدو تا خدو دای مهر په خوشاله ورکوي کونو غیر مضار نقصان راته خدو ته مهر نور کوي او دارنګې د اقدار د قربان د مالې پاداد کوي کونو غیر مضار سلوشو او پینځمه اقدار رایو اکونه ورکی کونو غیر مضار او شپاگمه تقسیم پا آغا طریقه که اللہ که مقرر کردی سی کونو غیر مضار چی پای طریقه نگه تو نقصان ورکی بلده کنه وصیت امی اللہ داو کم طرف دا اللہ نگور دیتا سر تا گورا اولیو یوسی کم اللہ کلکو کم کنی بیاوی پردیت امی اللہ آخر رکی بیاوی ان اللہ کان علی من حکیم دور دیتا کی داو تا گورا کنه او بیا دیده که وی غیر مضار کونو غیر مضار بیا وی وصیت من الله دادا الله حکم دے گورے وصیت اگ حکم خدا جڑیر مضبوطی اگر بل حکم کے بیا ما نسخ رات لے شو دا وصیت سو شتاڑے مر شید بیا غی نسخ نرا دیا دیر مضبوط حکم دے ولو علیم حکیم حلیم حکیم اللہ پوا دے کتا دیاتے کے او کنی تبا کر دادا اگر حلم تورو سکورے تلکہ حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی دا مقرر کردی اللہ دا دین وان اوڑا دی بارے دا احکام چا بیان چا رضی پور دا شپک دا دا اللہ پولی دی چا چا سوک جا بل پولا ما تا گئی مڑای نا نو مڑا با دی که اللہ برابر با دی که ومیو تا اللہ چا چو مند دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ یعنی تقسیم پا طریقہ دا دقاو که یا دی مانان ماریو نا خورا دا بیوکوپان ماری خراب نا که نو یتیم دی او جون کر جرد به انصاف نو کر جون بیا نور یو کر یل کو نو وی مرلا نو دنا بغی دل جنا تون تا بای کی بعد لاند اینه والی همیشه وی پدې کې او دار کامیاب ویلو او دویم زج مومنان تا و می اس الله او چا چې خلاف کو د الله او پیغمبر راځي د خور سب کی تر پدې کافر کی ګور خان انکار جو کر الله کوم یو یو یو عمل نو کول پای کافر کی نه غټ ګناګار دی او کوئی د خور سب کی چاره یاد خدای په کی چاره دا په کی او وی والا نو ګدا د جهنمی مدامن دا سخت لغره زجر چا چې خلاف کو د الله او د پیغمبر د الله د حدود او تیرې او کو واختل د پلو د الله نه مات کړ د نه بغیر له اورته نارن دا دویم ریک نار کتا جی کنه هغه د مولوی صاحب کوم مفتی صاحب و دې تی مال خړل یا خور ریسان نو ورکړي جهنم ته وځي کوي چې ماف کوي څوک هم نه ماف کوي دا نوٹ کوي ځان سره رور چرته رور ته ماف کړي دا ګوره چې ځان لړ خوشاله ولې په دې باندې ګوره ارسه دي خرابيږي ورکو کله ګره کړي ورکه مما قل او کثر چې سړي ورکو والا وای اخر کاغه وایته بل چې تی ولور کړه دا بیا تر راکې دا و دا واغله بیا در نه درکې دا دې خلکو بانی جوړی کی موږ نه ناخري تی ور ورکې نه نو خود وای راکې یو خاطر نو سره پړ بادو ما راکې یو خاطر نه نو سره پړ بادو وای دا موږ نه اخلو موږ نه اخلو نو بیا ځامن چې بیا تنګ یو یو اخلو بیا چې زوی لار چې ما مولا ګرو خوره مړ کی ورو چې برابر دی کما و ما صلی الله چا چې خلاف کو دا الله ګور چې پدی عمل چاو کنه یاد ځاتی د ډیرو خلکو کاربونو خراب دي کنه د دې خور خویندو لیسته ورکي چې هر څه ټیکی کن ټیکیږي ظلم دی ظلم ډیر زیات او خویندو سره ظلم دغه یې سره دا خو تا دا وکړه چې هغه د دې زموږ یو ملګری دی مصری خانه تحصیلدار هغه ورځ کنه هغه وي د دې مردان نوابان د هغې زامنه هغه وزیر افسرسم پاتې شو هغه نوابه وي هغه زامن راغې یو لیکې راغې دا پلار راکړې وچ زما دا جې دا دغه تا وڅرته چې موږ په سوري کې هغه راکه خدای دې روخ یار سره ډېر چینجن دی مصری خان خبر دلته اور هغه لږ سپینګر د دوه ملګر دوه یو شانتی دي سم زبردست خلک دی ار وی چې مال غرا کړ ما ته جره کړي کو ور قانون دار چې دا تعالی کوم دا خط پلار درکړ دا نن ورځ ته پوس کوم وی نه جو ته ته بمو یقین ما ول نه کوم یقین ته خانه نه سر ګلو ګلو خو قانون دار ورته وکانو بیا به کته ما ته نه کنده نشکې وی خیر ما رخصت کړ په چالو بدمعاشانو وی ما گاڑو کو پشپک سو روپے بانے اگر پتہ پہ اسلام آباد کیوں پشپک سو روپے پہ آنا جانا گاڑوں کا لاڑما ودیا اسپتال کیوں یہ لاڑم اور سوال جولی کے چدا چاندر آگلے ماں وی اگر چندی رہا ڈیر ضروری کار دیں وی دن لاڑم نے اگر ڈیر وہ دغم پارش ہو ظلم پارش ہو دار چیر دا ہاں دے ڈالا کیوں یغه ما د سپکو کته چې ته به ما د اوسخه ما د پاره په پوهه راته ما ته یو خبره د اوسخه نه خو خبره ما وره بیا غنه بعد بیا خبره وکم یما ته استاد احمد راغلی وو او استاد تر په خاطر راوړو ای کی ویلو چې پلار څنګه ویلی چې ځما کا تاسو زمون پسې من پسې واړو یما ته چې قانون خدا نه ده قانون خدا چې زما کړه غنه په تاسو کو بیا غنه شره بیمار ما خیر ده ورته وی غوسه شو یوول دا تما دلون مټی دې ته چې به دې سین او باسي او هغه هغه نو مرګ کرو شته دا خمانه لیکلې ای بیا چې راوته ای برا چې ګورم اوس راغدا په راغه مه دې دې دغه ته ونی ولما هغه زوم هغه زم خان دا چې دغه سره دې عمران خان ته د دې زم خان خزوا دې هغه چیپ چیپ کوم مش څه شو چیپ څه کټلی وو وی کورته بودن ماته نیغ را ما نه وی ترا خور دن راشه وی خدای را ته مخامخ ملاقات وی راغه ته وی چې سنو ما سوغه ته ادم ادمه دا غور د مارو نور دور نه ما غي زمړه کړي ما ا د مارو نه دی دل به ارته کې او ته وی چې د مارو من کړ نیغ بتر را دی ته د مارو تا خو په پر تا خو جوان دی کړي ما نو خلک داته کی باندې زیاته کی نو دې به جنت لار شي او ما خدای خو ډیر جیدار او پس اون سون کنه زمګ خو لګ لګین دا د لک چم ګور دی کی بتو ګور بیا چې الله سره فائدہ در کړي دا او ما صلی الله اچھا چې خلاف کو الله خفیز دی سور کو خند الله او بابو دی مرګ نشا په دې خفیز ګلاله اوس به پته لګی ها چې به مال کم دا ذاتی دا تاسو ټول ان ختی په دې کوي چې دا په وګانو عالم نو ورکړي سن ورکړي فلاران زمګ او تاسو خو له نیو ورک پلارم کله مړ شوی دی نو چې تاسو یې تورته وګورئ مال نه یقینا چې خفیز خو په بمبار روانه ماشاء الله خو برکت په کرار ته کې وی خفیز خو خيار سره و او چې د خوري سي ورک نو بس الله پاک خو او ما ته الله چا چې خلاف کو دا الله پیغمبر دا الله او تیرې او کو د پلو خپل خپل دا الله نه چې خور لې سور نه کړه یا د یتیم مال یو خور دارنګ تقسیم په طریقه د شریعتو نه کړه نو دن اب گدلا اور تو ہمیشہ بھی پہ دیکھیں ادر زیادہ رسوا کا ان کے واللہ تی اس وم حکم تطہیر انفس لرد الفواحش فواحش زنا کڑی دا پاک کی جی بب معاشرہ پاک شی او اگر خدی کہ رات لے کہ بیا تا زنا تا دے خود تا نہ پتا شی دو والے نہ نو گوان سے گوہان سے پدی بان سرور تا من کو مسلمانان پدی معاملہ کہ دے خود گوئی نہ چلے گی ہاں په صورت بقر کې اوتار لوس دي دي په اته نمبر 2 ته پاتې کې په لم نه کول را جوړې نه په ته کد ونو شهیدین نو په او پر جو و مرته نه مې بته و شم ما در سری ته بیا نو ویږي انو بیا یو دوه خدي په کې شته لکه دوه تری گواہی په کې په معاملاتو کې نو کسړي دوه نو بیا یو خدم کاپی دا دو خدم او کاپی دا یو سڑی پدا یو سڑی بخام و خدم اس پا دی معاملہ کی صدور سڑی بایی او مسلمانان بایی اگوائی بیسی فین شہید او پاس کدی گوائی اکڑا گوائی دی را عجیبا دا نو کدی گوائی اکڑا چوا منگا دی دا تی دی دی پا دی کار بانے نو بندی کئی دی خدو لا خدی ہوئی پا کورنو خپل پا کورنو کی یعنی پا اوالات کی شپا دا پا دی شپی معاملہ شیدہ نو اوالات خو بندی نو کور کی بندی کئی خیر دی تر دې پورې چې واخلې دې له مرګ او یا الله وګرځې دې له الله حکم د قاضي سبیل انصار سار بیا قاضي ته بشي هغه بیا حکم پیو کې چې دا رنګ کچر واده کړو او واده کړو دواړه برجم شي که یو واده کړو نه برجم شي بل نو واده غوا سل کوړي وخوري خو گواہی با سنگئی گواہی با دا تھی چی ما دا سوری دل لکا نبی اسلام وائی لکا اگا رانجو دا غیم بوتا رائی کہ سنگئی چی سلائی چی دا نا جو دی کوٹا کی کوٹا دی راوار دی شپی دل تا اکڑا دا گواہی نم نا منظور پا دی و بیاتا وال خورے دا گواہی کافی نا وائی با دا والی دور سخت کردی دا سالور گوانا ابیا با دا سی ببینی دا دور سخت کردی دا پارا چی خلق چی اسی نا چی اسی بیسا پا دغه کوي چې مونږ دا دې زنا وکړو هغوی به غریبان رجم شي دا سخته کړې دې دپاره ده چې دا شان ګوی سوکونه کوي اوس په دې کې د سړي خبره بیا رستو راځي په صورت نسا کې څه سور نور کې که سړي خپله ښځه ولیده نو هغه به څه کوي هغه ته ګوان شته نه او وای خو ځکه وای به چې هغه خو دغه پلیته ښځه نه شي ساتې ځان سره په طلاق ورکړې دا به یې دا مالیدلې نو بیا به ګوان ورته ښیي نو ګوانې پیدا نه کړه سلور په خپله دغه باندې خبره باندې نو بیا به اتیا کوړي خوري خو سغه سره دا رعایت یې کړی دی چې دې سلور قسمونه وخوري یو په ځان لعنت وایي دغه ما دا شان ښه ده به م بیا وایي هلته بیا ښه تفصیل دی د دې ما یا وګرځئ د الله حکم د قاضي انصار به قاضي ته پېش یا به پې دغه وکړي حکم وکړي والله اوس هغه دوه کونیانه دی خبرې کوي والله دانې هغه دوه کسان کونیان یا اتیا وایي نو څه به ته وایه خو کونیانو که نه هغه دوه کسان کونیانه چې راتله کوي د بیاته ستاسو نه او نیول شو نو څه به کوي په ازو ما دلته یې خوله حد مقرر نه کړه چې رجم کې دلته سخته سزا ورکړي یا په ازو ما دور سزا ورکړي چې خلک دې ورتوالي پن تا به پس کوي توبه وایسته نو چې مړې کړې نو بیا به توبه نو مطلب دا دی کله کله داسې وشي چې ګوان په پیش نه شي خو سړی مشهور دی کونی دی نو بیا ته کونی مه وایه مطلب دا چې او توبه وایسته ځان ټیکه که نه بس بیا خیر دی چې بیا کونیتوب نه کوي نو خیر دی په ان تا به که دی توبه وایسته واتله درته خپله مله په ارو ځوانو وه نو مخ ته واړوي یو مطلب بیا ورته دا بې غیرته لفظ مه وایه په دې ځای باندې دې دا کې د دی حد مقرر نه کړه د دی دا جرم دوره ډېر دی چې دا د ښځو د زنا نه ډېره زیات دی اولې په دې کې دوه کاره کېږي د ښځو په زنا باندې الله عذاب نه رالېږلی لیکن دا لکانو په زنا باندې الله پوره کلي تباه کړی دی سودومه د لوط علیه السلام پوره قوم یې تباه کړی دی ځکه دې کې دوه خبرې دي یو خو دی خپل کورو ته بیا نه دي بل چې کوم خلک دا کار کوي هلته بیا دا نیچر ویچر دا بیا ډېرې دا ډاکې ماکې ولې لږ لږ پیسې ورکول په کار بیا نو هغه به د کوم ځانه پوره کوي وته نو بیا ډاکې کوي غلاګانې کوي دغه سره معاشره ډېره زیات تباه کېږي د امام ابوالفضل رحمة الله ماستر عالم دی سفیان سوری رحمة الله دی اول ان اوت ما على 70 ذرا احب الی من ان اوت ما انا على امر دین واحد وای که چېرې ماته او یا پیغلې جنکۍ ښایسته او والی شي په یو کور کې چې دوی ته حفاظت کوه نو ده د هغې نه دور نه یارېږم خو که یو هلک بېګرې ماته میلاو شي که نه هغه ماته د هغې نقصان ډېر شیطان دې ډېر کار کوي دې تر معاشره تباه کېږي د دی دا تکلیف زه کوي چې ښه تکلیف ول ورکوي په ان تا واپس کړي توبه وایسته یعنی هغه بد عملي پرېښوده او خپل عمل درست کړه په قرآن سنت باندې نو مخ ته واړې بیا ورته د الله بې غرته یا کونی ورته م وایه ان الله کان ثواب رحیما الله دې توبه کوونکی مهربان توبه او د توبې خبره شوه ترغیب ورکوي توبې ته انما التوبه على الله اوس لفظي معنی وایه کوم توبه ده په الله نه الله بس توبه بس نه انما قبول التوبه ته دا په هغه د مذا په توری ته دا څه ټکی زده کړي بعد بر خیر که نور نه زده کوي دا دوه درې ټکی دي موږ دوه درې ټکی ونه وایو نه موږ سر په نه زده کوو موږ کومه سر په نه مې یادو په قران کې څنګه سر په نه موږ کوو دا کړي را وته نه که سر په نه تا کینه قران باندې بیا پاتې ګردان نوټ کړي چا چې سر باندې مخکې کړی هغه بیا قرآن نشي ویلی قدرتي چې هی پدې وکړه هغه دې هم خراب کړ بیا هغه به مغه خو لس کته جنت ته بیا موږ موږ ونه جنت ستا پلار نشي تللی کښېنه موږ نه شي تللی هپې جنت ته نه شي تللی ښه ما تپوس کوي ولې د هغه عقیده نه ټیک شي په ما عقیده خو ټیک کوي په معنا باندې تر پناه والا نشي تللی تجوید والا نشي تللی جنت ته دا نوټ کړي ځان سره هغه خدای پېژندلی نه دی په صفاتو حرام حلال پېژني نه دلته هغه حکیم نه کښېني پرونه سره ناست هغه ما ته وي هغه په دې کورته چې ناست هغه ما ته کواټ ته تللم دی مخ ورځو کې هلته کې یو دوست مې د هغه زوی پس کړو ما ته چې حکیم صاحب مبارک خوراک ما چې څه زوی می پت کړه ها وی چې دا خیرات وو یما دا خیرات ده وی زوی می وی پت کړه کنه یما ښه وی کینه ته یما را ما وی دې اکی دې دوستا دې اپنه ته پوسو کما یا کنه او کا وی دې وته ته یما ته چې پیسه درشه ته پیدو ها ته پوسو ها یما دې قران کې سورت ها ها ما قران کې سورت ني ها اته پتانو یما دا دا پر اخر په قران کې دا با سورتونه مکیه تون لیکري باته مدنیو تون لیکري دې څه مطلب ده وی چې مدا په مکه کې نه راځي ته مکیه تون چې مدنی یما ته ګوره تا ته ما نبی اسلام په د مکه د مدینه نو کار مکیو زو در دیم د دغه د پی خور دلته ته ته ما ته کوټه وای تو کارنګ دې خو د پی خور خو دلته راغلی مسور له د مکه له خو نه مستقر یما ته نه دا وا چې مکیه مدنی سورتونه کې سفر ده پلار تو کہ سپی بچے تو جو آئے پر دکھا پلار کو غریب میں ماں آتا ہے دائے پر ایسے گپ دے دا گڑ کپا ناس دی اپنے میں پیسے گٹھی دا کل والا ماں بار پتو نہیں کی دا کم وقت یہ دے پر نہ منی دا اے پر مانا ماں خود قرآن نہ روز دو جو قرآن نہیں ویلے ادے پر دو کی نہ دے خود دور اگر بار بوتا ہوا تو یہ بلس کا سان جنت اول خود پخبر لاڑ چی جانتا دے خود لاڑ چی جانتا پسے پسے یہ کنا باندھا بدے اپا صحیح عمل صحیح عمل سنت سنت تو پی جانے وائی پیس تو سنت تو پی جانے اور توحید وائی تو پی جانے نو جن سب سنگا لڑ سے نو بہرحال انما التوبہ تو بے شک قبلول نو دا سر بنا دور بس جزا کہ موام دکا یاد ہوئی بس پدی بہن تو پہ گون دا مالم راضی نور مالم سند راضی انما التوبہ تو یقین قبل تا زګو چې تاسو ډېر کرانې چې دګر جوړ ډاکټر روم ویل تا سان دی زمانه وتا سي خز دا کوي پوه شئ یوسو کوم دا نو چې مال ناراضي دوه مال ناراضي دا د ما بخوار یا بدی ما ته پته نشته یو ځل ما دا دغه قاری موسی وستا کوم یو شی جی سای کنه ما سه وی ته چې یو شی نه دوه مال ناراضي وی مال بلان دل چې وای مال ناراضي ما وله یا که دوی چې ناراضي دا کوم لا ته دا کی خرابيږي وی ته چې نه دا مان دی ویلې ما بل سوک دانه دیده چه اگوی چه مال اندر آدی تو چه مال داندر آدی ما داخو ما مالک رحمت الله اتا سال بیخ مسئلو تا پوشو در شپار جواب برکا در دو دیس بارکا جی لا عالم والا عالم دا والا عالم دا لوی علم ده چه یو داری دا پوی من داخو دا پارس پوی پوی ارس پوی خوی اللہ ده نبی اسلام تا پوشو چه روح ستا وی او در روح ساکی کت ده او دول کرنیل سو که سابقه او تا سبا واتا وام دې کې دا غوښته تنخیص خو نه ده دا خو دا هغه لوی زرپی ده چې ول نور ته وایي ما ته نشته پته دې کې څه نقصان دی نو انما توبه تو چې ته وایي وایي مونږ مناظرو وایي مناظرو ته ورکو ټیک ده یو سړی را تاته مناظره کوي راکې نه نو که دا د سر په نه وایي بای ما سر په داونده کړې د ما دا قرآن ده او ستا داو د علم ده او علم قرآن ته وایي ما تر قرآن کې باس وکړه سر په نو ما کوې بیا چې ما سر په نو ویل بیا ما سر په نظر وکړه خیر ډېر خلک په دې کې دوکه شي یاره مناظره سر په نو مناظره کول هم نشي دغه څه مناظرې دي په میاشتو مې لګې او چرت یو چې ما بایله قرآن باندې ونیسه راټینګې په دې خپله وایي چې مال نه راځي په خپله وه دته کینی لنډې مناظرې د قرآن والو اسانې انما توبتو یقین قبل له توبې دي هذا ابن مذهب مری دا کنه قبول التوبه کله قبول شه دا مذهب ته ا د توبه مذهب دې نسبت دې توبې ته دا قبول دو شه مذهب ته نه هتب دې انما قبول التوبه یقین قبل له توبې فا کسان په لا باندې پر دا کسان چې موږ نه کوي بد په نا پویا سره بیا توبه و باسی پورن نو دا کرن میرا بانو بگو اللہ پا دی بان توبه بی قبول اکی او دی اللہ پا حکمت وارن دی دا که دا توبه دو شیان سر مشروع تکرن یو دا چی بی جهالتین سرن دویم من قریب سرن دی که اشاره دی تارن یعنی که سوکوی چیر که یو سری پا کسدن من گناه که دا جور توبه نکبلی گی نا هر یو گناهگار چی دی اگه جهال دی اگر تا دی گناہ اہمیت نے معلوم چاہیے دی گناہ دغا سور دے نقصان سور دے لیکن مسئلہ زنا کہیں کہ پتہ ہو لگے چیز زنا کو چا خور تھا نو زما خور سره زنا کی نو سره دا ومني چې قبول کی دا خور سره وشي زنا کچا لور سره کوي نو د لور سره کوي دا ګور قانون دی امام شافعی وای دا د ناستا په قرض دا چې د چا لور سره کوي ستا لور سره کوي د چا خور سره چا مور سره کوي د چا سره پته د ما لور سره د ما خور سره زنا کی نو بلې ونه چا زنا کوي دا نه الکان سره د یو کړه ستاسو به کوي کیږي بیا واشه نو یو تر بلې ونه چې دا زنا به کوي د الکانو خپل بچی به کوي ان کی دا نوټ کې ځان سره ګوره خدارنګ شراب دی شراب دوس کله نو شراب کو ته پته شراب سر نقصان یو خدا الله د دغه رحمت نه لکیږي بل په قیامت په جنت کې ودی شراب نشیس کې بل دې سخت ګناه دې بدن له نقصان ورغې ډیر زیات جوړونه خرابې د جګر تبا کوي د سر د جګر بیماران تقریبا دا نو دا دې شراب راس خان شراب چیز کې خب بګم چې هغه خنه دي هغه دینم خراب ده دلته دی وی هغه اغری دا نه خخ دي هغه دا یو شی دی ډوړه ګندې البته چې شراب سرکه جوړ شي سرکه بیا جاده دقیقه ماهیت بدل شي نو دا رنگ یو سړی د لور خور دغه ورنه کو ایسا د نقصان نه کو د خزیدا و خور لور خور لور محروم کړه او خپل خدای بیزه تکړه دا غی ایسا و ګور چې کوم خمه خدای مالدار یا کوم سړی دا ارسو دارچا بابی ټول چم بابی بیا نو چې ته خور لیسا ورکه او هغه ایسا کورونه راشي نو درچا بخوخه بیا ولی هغه مالدار نه چې خور لتیسا نور هغه خراب کړه نو ستا خزه له بوسو کیسا نور ته ورکه ستا خزه له بوسو ورکه په هر یو کار د جهالت او تر لګبر من قریب مې وې چې دی واورې دا خبره کنه هغه تا ته مل شروع کا دا جوړې چې بوډا شمه بیا کو بیا با کو ما اورې چې دا شمه نه هغه تا ته مل شروع کا من قریب فورن د مرته پته لګي ان لا يهود بين المرء وقلبي الله الکیږي کله چې یو ښه کار نه ته پسو پیس پیش پکې کې یو لدین آمن استجیب لله ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلم ان واعلم ان پوه شئ ان الله یحول بین المرء وقلبی ولی ثم الی تحشرون نو یو دم عمل کو بیا به الله ستا ړه ستا د کار د نیک عمل په منځ کې به حایل شي بیا به ګور نشي کولی نو فوراً زه کوي نن خبر شي او زه به د خوري څه ورکوم اک اخلی که نه اخلی ورکوم به لږ دي ډېر دي خیر ورکوله تا له به د خپلې ښځې ایسه راشي نو په ولاکه دا خلک مهرباني وکړي الله په دې باندې یا پوره توبه وباسي او خو هر یو دین داسه دا جهالت نه ولګو دې سره ورسره ولګو چې هر سړی ګناه کوي دی جاهل دی که دی خبر شه دی ګناه د نقصان نه دی بچری مونه کوي چې شراب کې بدن له سور نقصان ورکوي زنا کوي بدن له سور نقصان ورکوي معاشره سب تباه کوي بچی پہ تباہ کیږي غلا کوي دغه سور نقصان دی خو دی د ناپویه نه کوي دی پویه نه دارنګ قتلونه کوي دته پته چې دا سور ګناه ده کومه چې دې سړي به سور سزای قصدن قتلونه کوي ولیست قبول التوبه قبول نه ده قبلېدل د توبې د پاره دا کارن چې عملو کوي بد او توبه نه حتی تر دې پورې وایي وروسته توبه با حتا کله چې موجود شي دته علامات مرګ یعنی بیا مري نه دی وای اني توب تل ان زه اوس توبه با نه دغه قبليږي د مرګ وخت کې توبه نه قبليږي ولا الذي نه دا هغه کار نه قبليږي چې بری دی خو په داتل دی وی کو پر کوم تر مرګ پور د کافر ا د توبه کې ډیر ډال کې دی شانتي کړم دا کا ته هر کله موږ دغه عذاب درناک او ساتم حکم چې به میراث کې مال ملاوي خطرناک وریا نه چې دارون دار د موږ زما زما په نکاح کوم یا دوی له تر کوم دا نشته دا که سړی خدا دا په نکاح کوه هغه مړ شو ا د تیر شه تلور میا شه لته دا غي خو هغه کته تو کای ک بار سو کای نور باندې نه اخلي ایمان والو لا حل لکم رواني تعالی چې به میراث کې والي خدي قرار په زور باندې دا غیر نه دی ولا تغدلونا او ما بندوی داخل دی دو معنی کهو یو بندولی یو تنگولی دواره معنی دیده که دی کچاری دی داخل سایو لگه دی کندو سرا نو ما بندوی دا کندی چی بنده که دبل دا به نکانه که وشی دا دست واجه چی دی خواهن مال باقی سر دی خواهن ایسای دی سقرا نو دیده پار تنگه چی لیتا دا بو چی واقع لیتاسو بعد هغه مالونه چې تاسو دی ته ورکړي دي هغه سه مہر مہر نو دیدے برتنگے چی دا وے چی زی سناخ رو ما پری دی بس یا چی تا عدل لگتا موی تنگول تا موی یعنی دا خدا تنگا کی بدرنگا دا ستا خواہ خندا آتی دا تنگا چی تا پا پلا وی جیارا ما دا خولا کو ما نو دیدے پارکش دیدے دا مہر ما تا پاس چی داری ما دا دوڑا مانی دی خام الا تینا مگر تنگی کئی داخل دے کرات لگے بھی آیا تھا کارا کنڈا دا عدت کے بار بار بھی تنگا کا می پریدم یا خدا دا آگا دا دے گناونا کئی بیا خد تنگا چا یعنی زنا کئی او پٹا کئی اتا پی پوئے او کتولا تداک ورگر تا نیسا خلی نو دور تنگا کا چا تا توی چرا مالا ما تر خلاو کارا بیا دقا مالا غستیش واشرون بالمعروف اجوان تو دی سره په خې طریقې باندې فاین کړې ته مونږه پات کو بد غنی تاسو یې خدو نه دا خپل خدای بدرنګ یا بل څه دی نو تاسو سره گزاره کړو فاسا کړو بیا تک روشن چې بد بغړی یو کار لا اگر دوی به الله پای کې خیر دی بدرنګ به ایتال ته بچی الله خل در کی کما کلا به ایتال ته بچی الله به خیر در کی دارنګ په مال کې برکت دی په دې باندې با قرطبی وغیرہ دی واقعات دیگری دی یو سڑے دا خدری رضیا تو بد خل کا نو داغے ملگر را گئے کوسا کے آواز یہ پلان کے بے دا خدا وی خوبا تھی انشتے ہیں نو چیز خبر خدا داغوی خوبا تھی خدا داغوی خوبا تھی اتلے غر تھا دے چکر تھا لاڑ نو سارا روان پس مری بانی وہی باری خرے ارے سرو سراروان دے نو خیر دعا سلام چھو ادا سے راغل ماں وہی خا نو بیا یو کال دو بات چې بیا راغ نو کوسا کې आवाज وکړ نو خدای یې روز سو کې بیا غو خوشته نه او کینه دمو کو نه اعظم نو خدای بیا خوا ټیکوا نو دې چې ته نو هغه بابا له مخه راغ ملګری په سر پندې خو یې له خپل خدا دې غوي اته خدای ما ډیر بد زبان او ډیر زور ور و نه به دا بد خبره کول مال الله دا زناور تابع کړو دا یې بدل کی اوس به خدای نو هغه زناور نه لاړ دارنګ ډیر داسي وی دا هر وشي دا بادشاہ تیر شوی دا خو وینځم ډیر وی خدای به وي خدای او خدای چې دوبه دا د خاندان خدای او ادم بنو مې والا ادي سره ډیر مال له پلار دم شهزادګا دی او بادشاہ سره لور وي سره خورده سره خور وي سره دا ډیر خخ دم و دا غي وی دا دا غي د دوی نوم مامون رشید ا د دې د دوی د آزاد خدای د دوی نوم امین رشید انو راو رشید مخیار سڑو ناقب دی آرون رشید لا دیر زیاد لیفت ورکو دی خد و تایی چی تا دا وین دی زوی لد اگه ورکی لیفت لیور که دما دوی تسپک گوری اگه و تایی اگه که اقل دیکن یو دا وین دی زوی که بس آکنی دما دوی اگه امتحان بیوالو اگه که علم دوی نو چی دا اگه شا وی خا دا امین رشید تیواز که دی زوی دی خدوی تا اته یې مې مسواک راوي ما هدي وې داشره او ته مې مسواک یې ما جام هدي جام سره نغې مساوي نو مساوي ګناون ته او کده نسبته ستا ګناون نو په دې بیا د بیا هر وخت یې ځه بیا یې هر رشید د محمد رشید ته واده کې راغې وې داشره وې مسواک یې ما جام هدي جام سره یې مساوي کې وی خو وی چې وی کته په دې کې د پلار بیا د بیا راځي او یې زید محاسن کا سانه کو مقابل چې کوم لفظ دی د دې جمع هغه ده اخر ته وکتل نو هغه یو ټیک ده نو څه اخر ته بدرنګ وا اوینزا خو بچی ولا لا خو لور کړو او خو ور کړو ولا ادا زو به ده خسته وا خو بچی نه لایق نو که یو خد نستا فن کړو ته مونږ نه کړو او شی ته ته بد لګی کنه الله به خیر ګرځو نور بالا په مال کې به برکت راشي اولاد به خدای کړی الله وین ارتم استبدال قومن گچتا اراده کړو د بدلول دی خو په دای د بلې خدای چې دا خدای فریدم چې بلاو کما واته تم اهداهنات اور کړی تا د یویلا ډیر مال قنتار ډیر مال نو فلا تاخذ من شا نو ما خلې دا غزيات مال نشه ټول ورکه چې سړي کله کون کړو نو ورکړي ک کور نه ورکړي ک سر دی ورکړي ک گاډ دی ورکړي وا نه خلې تا دی دا باندې کی او مفاتینه او عمر فاروق او دلی بیان دا کو تقریر کو د لگ مہر پدالی بیانول ناغت انکار نو کو ډیر مال نه خو چې لگ مہر خدای چې پاتانه ورکی او خدای ته پاد عمر داس کې وی الله موږ لرا کوي اته موږ باندې وکړه یو قران خو جو اته تم اهداو نه قنطار ما شاء الله و عمر ته خدای او سورخ سور تیس سړی دی سور دور لیکن هغه دې دغه خدای خدای دا نه ډیسکارج نه کړه هغه هغه ته هغه له دې دغه وکړه وا سور علم دی و عمر ته خدای د اختارم ته علم دی اوس دې د معنی مولا ته دی هغه به هغه په غلطه بچودري کافر به دي کی خو لګا هغه به ځان پړی تانه ځان به وړی نو هغه ته وی چې وا ماشاءالله نو دا معنی ده هغه خو په دې نه وي چې زیات ناروا دی زیات روا دی جایز دی خو ښه چې کوم دی لږ چې سړی ورکول شي دوره مار کېدی چې بل ورکول شي او ورکړی تا یوې ته دی نه ډیر مال بیش پریوانه مال نو ما اخلی تاسو د هغې نه سره ایشی به نه اخلی نه به ته کور اخلی نه به ته پیسې اخلی نه به کالی اخلی نه به ته پلاټونه اخلی چې څه دې ورکړی ورکړه تا خودونه دې کو ته اشاره اخلی دا مال به دې ښځو نه په دروغو په بوتان لګولو یو مطلب ته چې دا نه مال اخلی خو مطلب ته پې ان ډایرکټ بوتان لګې چې دا زناکار زناکار نه اخیستی لکه مخکې تېر شو الا یتین باحت مخکې آیات کې تېر شو نو دا مطلب دا دی چې ته دا زناکار ګڼې که نه بدنامې وایس من ګمووینه ښکاره ګناه کې واقع په تا خدونه څنګه هغه خلک به دا مال د ښځونه چې ورکړی دي او حال دا چې نزدیکت کړی بعد ستاسو بعضو ته دیر څلوېښت کال یا پنځه کال یا لس کال تاسو یو ځای پاتې یو بل بدنونه لیدلي یو بل خدمت هم کړی بچی ل راوړي نو څنګه به ته دا اخلي واخر نه اخیستی د ښځو ستاسو نه واده مضبوطه په حسن معاشرت باندې تا چې دا زما قبوله دی که ته خبره قبول کړې تاسو تا ویل چې دا زما قبوله ده زه به دېله همیشه دې سره به وخت تېروم او زه به دېله راحت ورکوم او تنګوم به نه په دې نکاح په دې قبول کې ډېرې خبرې دي نو تا خو دا ویل نو ظلم کوه ته ولا اوس دا نه هم وکړم دی ښه بین رعیته چې د خپلو مشرانو بېادبي بې عزتي مه کوئ دای ښځو سره نکاح مه کوئ د عربو دا طریقه وه چې بابا ومړ د بابا په پنځلس شپاړس ښځې وي د بابا د اتیاو کال او د پنځلس کال شپاړس کال ښځه به ومنه نصیب را هغه د ښځه باندې بې صادر وه چې دا زما ده بل بار دا زما ده د بابا یا د پلار انا الله دغه شی بند کړي نه دا نه کېږي دا د بې عزتي ده ولا تنکو ما نقها باکم په نکاح مه اخلئ هغه ښځې چې په نکاح اخیستی مشرانو سره مې پلار نیکه من النساء دخلنا الا ما قد سلم مغرات مخ كثير شي مخ شي دي خير دي مخ بدات قول اس ما كوي انه يقين دار بلار د بلار نيك من كو هوت نيك اكل د بهاي او غص سبب د غص دغ بچي ته مقتي وي د بلار خزن بچي پیدا شي نيك نه ته مقتي وي ي د الله د غضب او مقتن سبب د غص د الله ساسبي دا اډر بدلار ماشر خرابي اس لسم حکم نه نکاح محرمات اکم جی ابدی محرم دی انو حرام دی دای بیان دا سوار شکلون بیانی حرمت علیکم و آتکم حرام کرشی پتابانی میں نستا سو میں مور او دا مور مور دا پک بر طول را لی سکا مور نا سکا مور طول توی دا پلار دی خدی او بناتکم او لون استا سو او بناتکم او لون استا سو دلور دورم پکرالا و اخواتکم اخوین دې ستاسو و اماتکم او پوپوګان ستاسو تاسو ته تروه و خالاتکم اتیګان ستاسو عربی کې هم دا فرق شته د مور خور ته خاله وی په عربی کې او د پلار ته اما وی د پنځه شو خالات و بنات الاخ او ورې ستاسو و بنات الاخت او خورده ستاسو لونه د درور لونه د خور و ما تو کوم امین ستاسو زمون یو بلګره و مولانا عمرم ابر ما دا واقع بیان کړو چې سراج الحق ولا لار نو ته په من کې نور کې سفر کوي او اوریر نو خوشاله دې په دغه خپل خبره کوي وا خو په پیره و وې څنګه یې غنور چې وو نو هغه به بعد کار نه شي کول ستاسو یاري تاسو په پټو کوله نریدل و او ستاسو دا چې څه کوي دکه مولیان هم داد تا چې څه کوي خدای نه یېرېږي هغه هم نه یېرې نه تاسو یېرېږي نو هغه یو خبره کوله یو غیر مقلد و بیا به کواته کوه چې ما ورته وایي ته درجې دې چا ته رسې ما ورته وایي چې دغه تاسو وایي په عربی کې خاص خینتا انا غوې چې اخت زوجه ما چې اخت زوجه نه دی بخپل لپه دی په پورتو کې و ما د خینو مونږ وایو چې خته خوره ویرمان ما ته بغیرت نه ته به تیاتر ته په عربی پوهیږي نه ته چې مشته ځان ته وایي نو دلته کې بنات لوخه اخت لونه ضرور نه لري او مهاتکم اللاتی دا اتم سوره دغه د ممنوع امین دې تاسو هغه مینه چې پای درکړي تاسو له نو چې پای درکړي نه آرام شي د هغې مور م آرام شي ور باندې د هغې خویندو در باندې آرام شي دغه پای والا واخواتکم او مین خویندې ستاسو مینه ردا د پایو نه د هغې ښځې لونه در باندې آرام شوي بلکې هغې ښځې که بل چا له پای ورکړي جینا له هغه هم در باندې آرامه شوه ابله د یو حدیث مې کتل به کې دا و چې دا شان خبره ما نه خبره دی داسې نو دا اوس غم دی خو خیر مطلب یې دا و چې دا شان یو نکاح شو وه نو په هغې کې یو ښځه راغله نو دی نه پېژنده هغې وایي چې دې لک له دې سړي له ما پای ورکړي دی ښځې له ما بیا شیر کوم ښه صحیح حدیث و دله مې هم پای ورکړي دله مې ورکړي نو نبي اسلام پرې وکه وکه چې به دا نکاح مات کوي خو دا ورته نه وي چې ګواهان پېش کړه دلته ملا ته چوی ملا ګواه پې پېش کړه ښځې ته هغې ته ګواه چرته پای بهس کړي وایي ګواه پې پېش کړه نو بیا وایي د دې ګواه نشته او دا جینه یې ورکړه دې هلک له هلکه وایه مه یې کوه چې شکي شوه خبره نو بس پرېږده بله دې وکړي که نه نو بیا هغه ښځه وم بیا ترتکې کوي چې هغې پای ورکړي چې دا خو د ما له دا شی وشو نو هغه هم ټول عمر جاړي او جینه هم جاړي چې خپل رور ته یا تر ته واده شوم نو په کار دا دا چې په کوم طرف کې خطرې هغه طرف ته خلک پتوه کوي نو دوی نه خیر ورکه څه لې ورکه بل دي کنه دي که شرط دی څه چې خام غزلم کې مولا سه ما وای په کاولې کې پر په کاو نو په کاو په لیکلې دي خو هغه په حدیث ته موږ راکنه حدیث نبی زامې یې نکاح را ختم کړي لکه چې هغه هغه خدم راو نو ته چې خو چې وی چې د چا مخ کې ویلو نه غنه به سم وي چې به دا ټیک ده بس پری دي کنه ضرور خو نه بل دی کی خیر وا وا اخواتکم من الرضا او خويند سره درد دا مرامي و مهاتو نسائکم امند د خدو ساتو خوخي اني و ربايبکم ربيبا ویل کیږي جنایت چې د خدي لور وی او خوند مرشي طلاق ورکړي نو دا چې بل سړي ته واده دا بل خدي دا بل سړي دا ربي وي مونږ ته پرکټه وي په ځن سو به تاسو نه وخت تاسو سو مونږ ته پرکټه وي دا جنا چې مور سره راغلي ات پرکټ نو پرکټه آرام دي خو هغه پرکټه چې ساز په کورن کې دي نو چې کورن کې بهاري نو کورن بل دا اوسې نو بیا جاد شو دي ته قید اتفاقی لترحم خصوصا چې ستاسو پرورش کې یو مطلب دا و بالکل نه کوي دي کدي کې شو را ده چې دا ځان کور کې اوسې په دې په دې ما حق ده انو دا هو د بل تړي لور داسې نه نه نه به کوي سره دیکا من نه سای کوم او پر کړه تاسو هغه خصوصا چې ستاسو پرورش کې وي د خصوصا نه التي هغه خدي دخلته مې دای په شرط ته کوم چې تاسو ور دخول کړی یعنی مور سره تش نکاح کړی دی خو چې لور دی ولو کا تا ته حق کار شو نو مور لور ته دا کور کړ لور سره نکاح وکړه یو پاریم سیدت مدد نشته هو کچر تا اوس دخول ویل کیږي خلوت صحیح تا یو سړی او خځه خوان ته یو لس شل منټه دور ملاو شي جدا کبره کې نو که یو بل ملاو وکړو کنو شو دخول شو نو دکه خځه بیا لور سره نکاح اګه دخول نشي یعنی خلوت نشي او دا لور دا مور لور ته دا کور کړ او بیا لور سره نکاح وکړي خیر کول شي دا څو شکل شو یو له شکل مثلا نو فلا جنا علیکم نشته گناه پتا باندې و حلال ابنا کو حلال حلیله حلیله اغه یعنی نګور ته وای او خدی د دامن استاد اغه دامن من اثر داس قید اتفاقی نه ده دا قید اخترازی ده یعنی چې استاد صلب نوی یعنی مطلب داره که موبایل بیٹھا داغه خود سر نکاح کیدی شی موبایل بیٹھا یا پرکٹی ری داغه خود داغه سر نکاح کیدی شی پرکٹی خود سر نکاح کیگی چه خود اپری خود آیا آغا مر شا و ایداتی پورا شا نزیده که دا کیدی و سر دا دیده پر رو لگو سم و حلال ابناکم او خود زامن استاسو آرامی دی هغه دامن چې ستاسو شان یې ستاسو پیدا یې موبایل بیٹھا نه هغه خصه چې راغلی پر کټه هغه نه اوس درسم کې سم وان تجمع آرام دی پتا باندې چې جمع کول کې په مې دوه خويند کې په یو یو وخت کې دوه خويند نشي کول په یو وخت یو خدای ژوند د دې خورته کې یو مړ شو انو بل بل بیا کول شي الا ما قد سلف زموږ یو مولا ته وناغه داغه زموږ بل بلګره و داغه خدام را شو نه ګرځیدو نو ا بوډا و زمانا زیات بوډا دوست څنګه ما هو شو ګړه به کېدا چې نو نو بیا ته چای دا مولا ته نو داغه خینه دا لکه اجي سبا وکه بیاغه زور پر لړغه ما ته دا ما ځان له ساتره کې خدام مړ شو دې سر باندې کا کومه اچھے میں ہمڑا شخص ہیں نہ دیکھا ہے پرسو دو سرو بہادو کا نہیں ہوتا ہے کہ زمانے میٹیں گو نہ ہوتا ہے کہ خبر نہ شو نہ ماں ہوتا ہے کہ خدا پہ عدت کے وقت ہے اکڑا نہ کہ راگ شاگو کوئی دختر عدت ہی میں آؤ کا نہیں کہا میں پہ عدت کی نہیں کہا کہ مولوی صاحب شیخ صاحب انہوں میں ماخ لوں بس خدا دے ٹھول جیسا مڑ دیا جسے مڑ رہا ملا سے مڑ رہے وان تجمع بینوستا ہے نا نو پہ یو دربائیں دے دو خیم سرنے کی گی عربو کی دا خوا اول نو دا چی بیا کمی خوین دیوی نبی اسلام آگی تا یو پر دے بل بل بل پتلاق خی او دا اگر امار ورکنی تلاق خود دا اگر نکی دا کنی کانی شکی نای شوی دو ترا وما اللہ چی مار خوی که دا کانا کد سارنگ دی خوز مار بارکی والا الا ما قتل من گراغا چی مکر دی دو سر ما قتل ساتو لیکا یو دا من کوخو دا مورق دا پلاران سر یو دغه خو سره ولی دا شی مخه چې مخه شی دا خیر مخه شی ما پدی یقینا الله دې غفور رحیم والمحصنات دا خور ماده لاندې ښه ارن کړی شی په تابانه محصنات په دې صورت کرا دی په مایده کې عمر دی دا در حسن حسن وی قلیتا د خدی قلاګان دی وی یو چې خاوند دی در خدی قلاله او یو چې پاک دامن دی یو چې آزاد دی دا محصنه ده نو دې دا کې دې مختنات نه مراد خوند ورده ها او خوندان او ورام کړی په دغه خوندان او ولاد خدونه مګر هغه ته مالکان ویل اوس هغه دا چې په جنگ کې په لاس باندې رااله او ما دغه تعال درکړه امیر نو دا تعال جایز ده چې هغه یو دغه راشي هیڅ مې بیا ته مې راوې دي کتاب الله یعنی الزمو کتاب الله علیکم لازم کوي احکام د الله په ځان باندې کتاب مانا د حکم خام لکو تا غادیس کی چرازی ان حق ما قسم علی اجن کتاب اللہ مولیان وی دیر لائک دے دیر خاجر دے چی پا دا اللہ پا کتاب دیوان زمان دا دور خاجر نبی اسلام والنا قصا او صحابہ والنا قصا ناگر کتاب مانا دا حکم ان حق ما قسم یقین دیر لائک دے آگا چاہ سواغا سا بائبانی اجر هغه حکم دا الله چې الله حکم کړی کافرن ارنګ اغستې شي او دا کافرن نه اغستې کنه دا آیت په ښکول شي دا ارنګ سورته نور دا کتاب په مانده حکم کتاب الله علیکم مقرده لازم کوي حکم دا الله په ځان باندې عمل پیو کوي او حل لکم او رضالکم او روا دي ستاسو لپاره هغه چې سیوا دي ذکر شون دا سورته سیوا دي نو هغې سره کول خو ان تب ته وو دا درې شرط دی چې تاسو طلب کوئ په مالونو د طلب کولو کې مطلب دا دی چې صحیح راده وکړې چې دوی په نکاح لم متا نه ګورې او بیا مالکم دا مهر دی او مختنین چې همیشه د پاره په زوجیت کراوستو دپاره مختن دا د خیر مسابحین نه شی بدلمنه یہ سب خویلے کی ابو بولتا تو یہ دیر نہ چاہیے تو خواہش بس پورا کرنا پورا کے بیرا والے نو بیا پما سب تاؤ تم بھی نو آج تاس فائدہ ہوتا پاگی بانے دیکھو نا استمتا نہ دیا مراد خلوت ہو جو خلوت دو سرو کا نور کہی دی تو محروم دی فرید مکرم دید نا شیعگان خوشحال شو وہ متا ثابت شا کم دچی میم تین تی عین را چین اگر متائی شاہ بس ہوا نو هغه چې تاسو متا وکړه نو پاینه ورکړئ اجرونه دی متا وایه د سره نکاح نه نه وقتی نکاح د سره شته نه بل هغې بیا میراث هم نشته او دای په خیټه کې بچین دا بدشاهي هغه به لاړ شي تر سره د دوه ورځو پنځه ورځو نکاح یې کړی یا د لسو ورځو د کال ایران کې اوس هم چې ته لاړ شي که د وزیر لور ده تو داغي خوغن رپتيلي او تر نکاح کول شي میاش ولا سلا اوس مدا دایشته وایدا متا وایدا جائز کړو نبی اسلام دای وای جائز کو بیا په غزوه خیبر کې کدی کوئی ناجائز کړو شي الانکه غزوه خیبر چې په مدینه کې شوی دی مدینه او دا حکم چې کوم راغله دی په او مملک ایمان کوم په مؤمن کړه نور ځان اخو مدینه صورت مکی صورت دی نو خلما دا حکم نو هغه حرام دی واش یعنی د دې خپل خودونه د وینونو علاوه ا بیا ناروا نو مطلب دا چې مخکنه دا و او نه چا نبی اسلام په کوم نه کړم بس دا که چا کړی چر نه په نبی اسلام وایي چې دا مخکې بس مخکې دا رواجو په خوا په مستم تاسو به نو چې پیدا تاسو په باندې نه خلوت د سره وکړه نور کې ته مارو پرې د مقرله صورت مومنو ګورې بس او به ګورې دا ځکه دا ګور بعد زندیقان شي بیا تا ته وایي چې نه دا خو جایز دی که نه د ګورې آیت نمبر پنج نه والذین کسان دي مومنان کامل د خپلو عورتونو د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوونکي دي الا مگر په هغه چې بیبیاندی دي او په هغه باندې چې مالکان لاسونه دی نو دی ا دې سره ملاب کین فینم یقینا دې نه دي ملامت پدې کې په مل تا ورا ذالک وا چا طلب کو سیوا دې نه دي به ملامه او ټول لیکلي دې کې مش زنیم را لا پدې کې متام را لا پدې کې لواتا تم راغه دا ټول نو دا کوم هم مکه نازل شو دې دا په کې مخکې شامل لکه په ولای کوم لو ادون دا ده د تیرې کوم کې دا څنګه صورت ا مارج کې وګورئ اونتی سو افارا کی سور مارے جا التم دا شان دے آیت نمبر اونتیس ولدیم لی پروجیم حافظون آقادا چید اخپل عورتون اخپل شرمگاون نگابانی کون کری مگر پخپلو بی بیان باندے یا آقاچ مالکان لاسون بین دے نو دا دی ندی ملامت پدے نو آ چا چې طلب کو سیوا دې سیواو کې دا متام رااله لیواته ته پکې مشتنظنیم پکې رااله هر څه پکې رااله نو دا قدم دی د ذات نه تیرې کوونکی نو دا مکی صورت دی ان په مدینه کې څنګه نبی اسلام آرام کړې په مکه کې دا آرام شوي یعنې دا مخکې نه حرام وو نو کوم چې مرضیان دي نو هغه وینا خو ټیک دی جایز دی اوس مه دومره یو ملګرو چرته بل ملکې سبق ویل چې راغه دکه به وي متا متا جاز متا ایو کاسی ادو ابن جوریج چغات یو کتا کس خسر کس سو سر کرو ادا ها او یو وی زما غړی رو واخره نو زه په ګمان ده تم بلوګه کنه نو وی چې خو یو سر کړو فاتو نو ورک دي تا جرنا ده دی مہر نه دی فرید مقرر مقرر ولا جنا علی ونیشه گنا پتا او دا وای چې دا مر چې کوم دې کوم مقرر دی نو دا ته قران ته کنه چې کوم مقرر کبور کې چې کومول نه شي اوس که خدای وای چې دا ناخله مټیک دا یا وای دا نیمه خله مټیک دا یا تړې ولا وګور سړې وګور چې زه مالدار ما ادي یو لاګه ما باندې په کار شو شل لاک خور یو کرور خول ورکا ای کومول دې اتول جهیز دی دا دی ات کې دا وای نو ولا جنا علی ونیشه گنا پتا ما پاکه چې تا جوړ جاړو کوي په هغې باندې پس د مقررتیانه ښځې له مکه مقرر شوی دی تو دا حکم دی زیات ورکړه یا ښځې زیات مقرر ښه دی چې دا خو د طاقت نه کم دی کې هیڅ خبره نه یقینا الله دې پوه حکمت واله اما الله یا ساتی هغه څوک چې تا طاقت نه رسته نه تولن د مالدارۍ د مال تول مال ته وایي این کې هر محسن چې په نکاح باندې واخلي دې محسن نه آزاده ښځه ده ها دې دا کې حسن نه مراد دا حسن د خدي ازادي ده لکه چې وینې نه غریب هغه ګوره دغه نه هغه هر چا چې الله تواړه بیا انو توان هغه څوک چې توه طاقت نه رسانه د مال چې په نکاح باندې واري آزاد ښځه مؤمنه نو په فالې نه نو په نکاح دی والی مم ما دا هغه چې واقدار لاسونه ستاسو د جنکو ستاسو مؤمنانه دې دا کې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې چې وینځه کول شي خو چې مؤمن یې هغه ته هغه ته اغستی شي په نکاح باندې یو خو وینځه هغه چې تا ته په امیر د در کې هغه او یو ویند د بل چا ویند د ته کول غړنی کا وسره کې نو کول شي دا دغه بیان کوي خو چې مؤمن امام شافعی وایي امام ابو دپاوی چې دا کېد وسره لګول پرد د پر فضیلت چې غوړه هغه چې مؤمن وي او باقی دا دې چې کافر یې سره نکانه یې ویند به کافر یې سره نکاح کول شي نکاح غسته شي بیا که مسلمان یې کارته نو دا قید و سر دا گوله من المومنات دا پار داد فضیله چه غور داده ولا عالمو زکا اغد اغد دا یهوده نا دا ایسایر نا دا نو ایسایر نا دا نکاح که ده کن نو دا وین دا وصول که ده شده خب بهتر سده پس صورت مایده آر نور پینزنگ به انشاءالله به تفسیر شده چه یهوده نسا نکاح که ده خب شرط پا که کشته انشاءالله دل ده مثلا شرط للمومنات یعنی بهتره داره جایز ده وسره والله عالم والله خبره پیمانو استاذ باندې بعض اراده استاذ دي بعد هم بعض استاذ بعض نه یو بل د بابا یو بابا پیدا فن کې هونه نو په نکاح والی دا ویني به دا نه په اجازه د مالکان لري او دا به د مالک په اجازه د دې اوس ولی څوک دی مالک هغه چې درکې پلار امر خو دې نشته اوس کنه خدا وینځه وا تو نو جوړم ورکې دي ته مارونه نو دی له خمار نه شور کوره ته کوینزا غلان د مال مالک نشي جوړیده نو دا بچال ورکه دا با هغه مالک دی ورکه ولا بل معروفه خې طریقې باندې محسناتن کون محسنات شی ته پاک دامنه کون نه محسنات شی و خود پاک دامنه غیر مسابقات مشی بدله مونږ چرته لمون چته کړی ولا متخذات اخدان اما چې تاسو یار باشن خدن هغه دوست چې سړی نوم نشي غسته مثلا تر وانه دلته راځي یا دوست څخه دی تاسو خو چرته نو تو استاد څخه دی یا پلان کې څخه دی او چې ما خراب ځای غلط نوم نشي چرته دی په دغه تلم کار نو دغه خدن دی چې نوم نشي غسته او ولا متخذ اخدان مختهات اخدان مشه یار باشن پټ یار نه مکوي ودا اختنه پس کله چې مخاون والا شی دا وینزا فان اتینا تو قرات لو کدی خدی پا بیهای بانی زینای اکرا او گوان پی بیخش پیششو فالینا نسپ ما علا المحسنات تو پا دی باندی نیم دا داغنا چه پا ازار خد بانی میر ازار سزانا نو دا دین اسم براشتا دا ازار خد دو کسما سزا که واده کرو دا خبا رجم کیگی اکا نواده کرو انسل کوری بخوری نو رجم خونه نمیگی نو مراد تن داره 50 کوڑی بدا خوری زیده اکره گوان پی تیر شو نو دار رجم که ده نیشی پا دی با 50 کوڑی سدایی خان خدا اشته نو دستا نن سوا دی خود ویایی که دیش دا تی وقت راشی بیا مسلمان نیزت من شی بیا دا وین زیمی دا انگریزان دا بیا راشی پکه نو دی دایتون ویتا لپایدار که استاد پایدان دار که او سمخ پلا غلامان یو اگل یو کرو روپای ورکر دنگا منگا منگا غلامان غلامان که قبول که نو دای ویدون په اتیالا کا او لیا لا کا انوالو نو پیلا هم دای غلامان یو په خپل پیسو په خوا به غلام په پیسا غس او خدمت دی او غلام ولا پیسو ری بس خدمت کو هم دا کور یا 500 لا کا اتیالا کا موخنا نو خو لا دا جوړ شو من خو دی بادشاہ نو دا تر تو دیو جاری کا خدای دی کی خدای دلتم جاری دی دا الله کوم دا الله په قانون کې ډیر فائدې دا اک دا د اکل مطابق دی انسان الله پیدا کړی یو انجینیر یو گاډی جوړ کړه پخ پویږي بل څه ډرایور پخ پویږي چونکه خو الله پیدا کړی انسان د انسان ضرورت الله ته معلوم دی نو دا انجینیر یو ډرایور وای چې نه دا چې دا شي دا غسی د تر دغه پویږي دغه مکه چې کوم جا چا جوړ کړي موجود دغه ته خپ پویږي دا الله قوانین دا ډیر د فائدې دي په دې کې ډیر فائدې دي یو خدای غوین دی اوم ځای شي غلام و مغم په پرده شي او ډیر بد بد بد دغه نه دی ډیر خ دغه دی زمونږ د اسلام د قانون خی دا وکړه ذالک د دوین زر نکاح چې دی د پار دا چا چې خشیل انا تا من کوم چیرېده د شاوت نستا نه مطلب دا چې وین زر نکاح ښه نه دی ولې دا ښه ده به دي ستا به ښه ده به شپږ دي مه شپږ به مالک سوا یا دا ښه ده مونږ بنده دا ښه ده راولېږه مونږ کره نو ته وسوسو کې دا بس دی وسره څه کوي څه دی وغوښته ته مې نکول نه شي هغه به خو دغه وین د خو دغه ده که نه خو تا ته به نکاح درکړې ده دغه دغه نه خو ته نه ده بل چې د هغې بچي راځي دا بچی به هم دا غلام وي نو خنه د وینځ سره نه کا البته چې یریږي شاوت نریږي زنا برانو شي بیا خیر ده لکه د انګلینډ ته لاړې امریکې ته لاړې هلته کې مسلمانان نشته اول خو ګوره که مسلمان نه وي کوته نه کاه که دار دی که بدرنګه ښایسته خو که نه وي نو بیا خیر بیا انګریز سره نکاح کولی شي په خپل انګریزیت باندې دي خیر یهودانو دغې سره نکاح کړی خو ښه نه ده دغه اوس په شپږم پنځم آیات کې به راشي شپږم کې د سورت باید وان تاسو برو که تاسو صبر وکړو نکاح مو نه کوي نو سره غوره وي شي بد غوره تاسو نه الله بخونکی مهربان دی غواړي الله دا بیانې علت د دې احکام چې احکام الله سره بیان کړه تا پې تنګۍ نه نه دا تا ټیکۍ یرید الله غواړي الله لیبین لکم چې وضاحت سره بیان کړي تاسو ته احکام د اصلاح د معاشرې چې معاشره دې سم شي وهدی کوم او بیان کړي تاسو ته طریقې دا کړه چې مخکې سانو چې په دې احکام عمل نه وکړه دی سه انجام شو او چې چا چې کړو د هغې سه انجام و چې ته په هغې باندې لاړ شې وایه تو به علیکم مهربانی وکړي الله په تاسو باندې الله بخونګه پوه د حکمت والا ذات دی والله والله اورېدو الله غواړي چې مهرباني وکړي په تاسو باندې د احکام تاسو بیانوي چې تاسو توبې وباسئ دین ته راتاو شئ چې مهرباني وکړي ژوند دې اسان شي اورېدو الله دینه غواړي کسان چې تابعداري کړي د خواهشات خواهش شهوت پرسته غواړي ان تمیلو چې واړو تاسو د الله د احکام نه میلن عظیمه په وختو لوی شهوتي چا ته چې تا د قرآن علوم په کار دي دا شهوتیان دي دوی خپل شهوت سړی په دې باندې ځکه دې له لېړه ذات دی ځکه دې حلالي دي څه څه دي پکې قرآن وایي الله غواړي چې ته قرآن ته کښېنې چې ستا ژوند عزت شي یرید الله غواړي الله چې سپک کتاب نه تکلیفونه دنیا په دې احکامو چې عمل وکړي نو ژوند به ښکلی شي اگر نه بیا کدی پدې عمل نه کو په دغه شروع شو پر رسوماتو او په نو بیا به د ژوند تنګي یاره وایي څوک نو رواجونه دي نو څوک نو موږ کو رواج کړه چا نه کړې و خلق الانسان ضعیفه پیدا کړی شو انسان کمزور نو بیا به چغې وایي چې رواجون تنګ کړې موږ کو رواج کړه یو معنی دا شو یا دوی معنی غواړي الله چې سپکې ته نه عذاب د آخرت د احکام باندې دا ته بیان کړي چې په دې عمل وکړي چې د آخرت ژوند ښکلی شي او پیدا کړی شوی د انسان کمزور بیا ټینګېږي که نه هغه اورته او اورته به ټینګ نه شي نو دلته نه ته وایي چې دغه نه ځان سره چې اور نه بچ شي یو سړی تېر شوی محمد علي کلی دی که کلی دی دا یو انګریز و تور انګریز او ایمان راوړه بکسر ډېر مضبوط تاسو پېژنې ما نه به ښه په نیټ کې را ځي خو هغه وخت یې مرګ وشو هغه به ځان سره په جیب کې ماچس ګرو یا به ځان سره لایټر ګرو چې وته ته خو سګرټ نه څکې داسې هغه وایي سره زه انسان یم کله زه سترګو ګناه وکړم یا څه بل څه زه بیا دا لیټر بل کړم یا لاس ته ونیسم دا لاس مې سوځي زه وایم چې نه دا خو د دنیا دا اور د خیرت د اور چې سل ځله چې هغه یخ شي دا ورته جوړېږي چې دې ورته ځان ټینګ نه کړی شم ژاړم نو بیا هغه ورته ولې ولاړ شم نو دا ځان ته یادهنی کوم د دې خبرې ځکه انسان کمزور بیا به چیغې وباسې په جهنم کې نو مه کوه دا کار د خلاف د قرآن مه کوم او د نه یولسم حکم بیانوي د حرامو نه ځان بچ کوي یو الذین آمنوا و کسان تاسو منله مثل د اصلاح د معاشرې چې احکام به منم ولا تاکلوا اموالکم اخرجوا مالنا خپل په خپل منځ کې په باطل په ناجایزو طریقو باندې الا ان تکون تجارا مگر چرې یو تجارت عن تراض منکم د رضامندتیا ستاسو نه نو دا جایز دی بل باطل چا مدرسې جوړې کړې دي چا تعویزونه جوړ کړي دي چا دمونه جوړ کړي دي او چا نور طریقې جوړ کړي د باطل لکه سورت نساء وګوره د باطل یو طریقه ته خیله سورت توبه نساء نه توبه آیت نمبر 34 وګوره تاسو یو ناجایز دی پکې خیر ده یا ایها الذین آمنوا او ایمان والاو تاسو څوک یې ایمان والا تاسو الله خبره کې غوږ ته کېدی ښه او ایمان والا ان کثیر من الاخبار یقین ډېر د مولیانو ډېر ویلي ټول نه ډېر د مولیانو نه ډېر د پیرانو نه خامخا خوري مالونه د خلکو بل باطل په باطل طریقو په امامته یې خوري په دمونه یې خوري په تجویدونه یې خوري په دې سیسټم باندې خوري په باطل طریقو باندې یو پکې دا ده یو او دویم واسطونه سبیل الله باندې خلق الله د کتاب نه دل شپړ سلون په کار دي نو دا رنګ باطل ها الا ان تکو مگر که چرو او تجارت درته دي کې دولت لري او تجارت ای اور ترازی تجارت ته وي تجارت دي ته وي اغستل یو شی په بدله دی بل شي یو جنس ورکه بل بدر کی د روپای یو جنس دی دا دی ورکه دو در روپای ورکه نو وتار پای باندې وخه در کی دارنګي شپیتر لکه روپای ورکه موټر بدر کی در کی یو جنس دی ورکه دی ته وای تجارت خو په دې کی تر ازنه وسره کله کله دا ته یو تر داغه د باوی نو چې تا ته وای نجی مراکو کنه خیر ایری کی نه که پیسې تغل دا افسر د پولیس والا بیا سبا مې نیسي نجیب را نه کنه څه واله کنه واله کنه داسې نوړم نو هغه به دا سوره نو تا ته به بده هغه ته به بده چې هغه به د ابل پنځوسو تا ته به دا سل روپۍ نو ته خوشحاله چې ما دا ګوره رضامتیا ده کنه خو هغه د مجبورانې تال درکړه دا ګوره الله نه دغه شی که تا کور ته راغله بچو باندې خورې چې دا خو ما پیسې ورکړې سل روپۍ سل روپۍ پوښې دارنګ یو استاد دی هغه لار چا څخه هغه نه شیخ دی هغه ته چې نه نه جی نه مرکوی مرکوی جی او اخله اخلی به نو هغه شی تا ته پته چې دا پنځوس زر دی تا نه دوه زر راکه نو دا ګوره دا مدان نه دی ګوره رضا خو هغه نه دی خو د مجبورۍ نه درکړه که په خپله تا راړه که نه خیر دی بیا خو چې دوکان ته لاړې بیا ټیک به هغه له به ګټه ورکړې دا نه چې نه نه نه هغه به وایي نه اخلم وایي نه اخلی به وای چې تا راړې کور ته ټیک ده یا تو ته مال راړې بیا دا پیسې ورکې مولوی صاحب دا دوه شرطه پکې دي په دې ځای ماشاء القرآن رحمت الله علیه به یو مسله وضع کوله باب الاجل باب الاجل دې ته وایي چې یو شی ته اخلي لکه دا بوتل دی مثلا دا په نغدو باندې په شل دی مثلا او په قرضو باندې دا په دیرش دی نو آیا دا جایز دی که ناجایز دی چې پای کې اجل یا نیټه وي منځ کې میاشت یا دوه یا لتر شل دی نو په دې باندې بعضې خلک پوهېږي نه وایي په یو بای کې دوه بای وایي ناجایز دي هغه دوه بای دا معنی ده هغه دوه بای دا نه ده هغه دوه بای معنی دا ده چې لکه ته ورته وایي چې دا پټې په تا خرڅ کړ خو دې دې کې دا دوه پنځه اونۍ یا شپږ اونۍ یا لس اونۍ دا پکې زما یي دا به زه خورم نو دا غلط دی بیا ښه دا غلط دی دا دوه بای دي یا دا چې ته ورته وایي دا شعر باندې خرڅوم خو ته به ما دا بل شی خرڅې په دوره نو دغه دوه بای دي دغه دوه بای نه دي دی کې دا نیټه نه ده او په دې باندې زموږ فکر دی په ډېر تحقیق کړی شیخ به خبره کوله وی کله چې نظام الدین توسی دا مدرسه نظامیه جوړه کړه نو دې له هغې اعلان وکړ چې په دې کې به زه د هر یو فن د ټول نه ډټاپ عالم راولم چې محدثی په دنیا کې په ټولو کې به ډټاپ او به دې کې چې کوم نحوي وي د ټول ډټاپ دارنګې سرپي وي دارنګه فقهي عالم نو منطقي نو چې وی کتل نو په عراق کې هغه ته دا د ټاپ ځکه دا خپله هم ډېر لوی عالم و دا توسي صاحب سنوی ما وخت واخته ها نظام الدین موږ نه بس سیر شعر اند مازغو نه وځي هغه سات نو دې خپله هم ډېر لوی عالم و دا خپله دا د درې ملګري هغه جدا نه له کیسې دي بیا بار وایي ته موږ وخت نشته چې پای بیان وکړو دې ښکلې ښکلې کیسې دي بارکه نو دې خو ډېر عالم ده چې وکتل نه په د دغه عالم پکې د منطق نه ملاوېده نو ده بیا اندولسته دغه دا چې کوم حاکم هغه ته ولیکل چې موږ له یو منطقي اوس عالم راولېږئ نو یو والله عبدالرحمن شارمساهي شارمسا په اندولس کې یو کلی دی لکه پیچپیري لاوري وغیره نو عبدالرحمن شارمساهي هغه والله هغه راولېږه دلته د بغداد چې کوم عالمانو نو هغې دا خپل توهین وګڼل چې موږ موجود لري منطقیان او ده دلته دا خو زموږ توهین وکړه نو دی ویي چې د عالم والا دغه کوو ملزم کوو به نو د لومبار چې هغه درد شروع کړه نو ده څه کسان راغلی ورته یې یو باب الاجل په باره کې سو هغه خو د منطق عالم و نو دی خو چې دی په فقه څه پوهېږي نو دی د فقه مسله پیش کړه چې په باب الاجل کې څه وایه ته نو شروع شو د باب الاجل په دا کې چې دا روا ده پلانکی عالم دا وایي دا دلیل دی پلانکی عالم دا وایي دا دلیل دی چې دا جایز ده نو څلور سوه کسان شیخ وایي چې هغه یې پیش کړه اروس تیره شو نو ته یې دا نور به سبا وامه دی چې سبا شروع شو بیا ورته پنځه سوه کسر اخبار پیش کړه یو بل بیا شو ادې ورته بس بس بس دی وی چې دا لکه معلوم دی د ده پن خو دغه دی منطق دی او دی په فکر دی دی به کوم عالم داسې د دنیا داسې عالمان تېر شوي دي او په یاد باندې ور ټول یادو نو شیخ وی چې باب الاجل جایز ده خو په هغې ته رضامندتیا پکې شته ګورې چې رضامندتیا پکې نه وي هم داسې اجارت یو قسم خو ته راځې نه ورسره وکړې چې ته په زور باندې دغه نه کې د بدماشۍ باندې چې دا واخله مال به یا دا راکړې نو دا ټیک نه چې په خوشحالۍ درنه واخېستم د دې وجه نه چې په بازار کې یو شی کم شو غنم کم شو یا غوړي کم شو یا بل څه کم شو او یو سړی دی هغه شی د پنځو سو دغې په زر خرده بیا ظلم کوي که په بازار کې پرته معلومیږي نو بیا ته هر څور قیمت چې وایي خو دا خو تغه دا خو دغه دا نه خود د مجبورۍ نه هغه اخلي بیا که نه پوه شه دا مطلب پکې د فکر مونږ ضرورت ورته نشته خو لکه دې معاشره کې دا اوس مونږ لږ لږ چې ملګري پوه شو ښه نه نو شی چې دا دوه شی چې تجارت وي د تجارت په شکل د سود صدقه نه وي لکه بعضې خلک دلته سیټي وایي یو طرف ته مال وي بل طرف ته یو طرف ته مال نه وي بل طرف ته نه وي هوا خرڅوي دا بیا ټیک نه ده لکه دې دا سود کرا دي خراب یعنې سره نقصان پیدا کوي او ډېر خلک په دې کې تباه هم شي سیټي وایي او بیا هغه خپل مال چې هغه شپږته کړه لس کړه هغه هم پکې لاړ شي تنه دی کوی بس مال دې ملک د سرو اکثر دا سیټي ډېرې زیاتي شیش تنه په منځ کې او هوا خرڅوي دا ما واغسته او تا واغسته ما تا در خبر دې باندې نو دا په کچاري مال وي یو طرف ته او بل طرف ته شیشته او پیسې نشته نو دا قرض دی هغې به بیا هغه مونږ په صورت به قره کې آت نمبر دو سوه باسې تفصیل کړو چې لیکل به کوي ګواهان به وي او وخت به مقرر دي او جنس به ورته ښي چې دا جنس به درکوم یا دا جنس به اخلمه ټیک شوه نو دې دا په تجارت باندې لږ خبره شوه ولا تقتلوا انفسکم موجدن خپل دا په ټولو پسې ولګوم دا تنویر که په ټولو احکامو د یتیم مالونو حفاظت کوي لا تقتلوا انفسکم سبا دې مړی بیا نو که دوی والله مال خراب کړم د یتیمانو جنکو نفتونو حفاظت کوي لا تقتلوا انفسکم خپل دا نه موجنه چې جنکو حق نه ادا کوي ښځو دا د هغې مار ورکړې په خوشحاله سره لا تقتلوا انفسکم همدارنګه د بېوکوپانو له مال مه ورکوئ لا تقتلوا انفسکم د چا چې سیسه د هغه والا ورکوي که د ښه دی دا که سړي لا تقتلوا انفسکم دارنګې تقسیم په طریقه ده الله د کتاب وکوي لا تقتلوا انفسکم بیا به د بچي مړې هغه خوري نه دي او وروڼه دي نو دارنګې په ښځو په میراث کې ښځې نه ملاویږي مال ملاویږي هس نه چې په زور باندې ښځه واخلي ګور بیا مړه بدي کې دا غیرونه نو لا تقتلوا انفسکم ټول سره ولګو دارنګې آرام مالونه مه خورئ لا تقتلوا انفسکم دارنګې د پلارانو باندې کوهو سره نکاح مه کوئ لا تقتلوا زړه باندې مړ شي دارنګې محرماتو سره نکاح مه کوئ لا تقتلوا انفسکم ټول سره ولګو لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما یقینا الله دې په تاسو باندې مهربان چې احکام یې ته رالیږلي وما یفعل ذلک دا اوس هغه دریم زجر مؤمناتو دې کوم نار وما یفعل ذلک چا چې وکړه دا یو کار نو عدوان په دیاتی سره او په ظلم سره نو سر زره چې دننه به ګدله ورته نارن او دې الله ادې دا کار په الله باندې آسان که ته وایي چې زه خو مفتي صاحب یم ما به سمدنه کوي مفتي صاحب تا به هم دنه کوي الله مفتي څه شي او که ته وایي چې زه خو شیخ الحدیث ته یم زه شیخ القرآن یم که نه نو ته به سره د شیخ القرآن به الله دنده کې جان الله دا آسان ګران نه دی مولوی صاحب اوس ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه دا ته تسلی ده ادب د وسوسې ده چېرې زه دا مال نه خورم د یتیمه نو زه به څه خورم نو الله مړه ته دا په د الله په احکام عمل وکړه ته بیا وګوره کورغه ته بیا وګوره چې هر سال زه زیاتومه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که چېرې تاسو ځان بچ کړئ د غټو هغه ګناهونه چې منکړای شوی د هغې نه نو لرې به کړو مونږ ستاسو نه تکلیفونه ستاسو الله وي په دنیا کې او دنده به کړو تاسو الله زه دنده کېدو کریم ته کبائر څه ته وایي بعد وایي کبیر هغه ته وایي چې په قرآن کې له حد بیان شوي نو دا لیوتت دپاره خو حد نه مقرر شوی هغوی په ادو ما د شرک دپاره خو حد نشته چې شرک حد خو نشته نو دا خبره ټیټه هغه څوک وایي چې په هغې باندې د جهنم وعید راغلی اصل کې شیخ وایي شیخ القرآن رحمت الله علیه د ګناه کبیره کېدل صغیره کېدل په اعتبار د عامر دی عامر کوکول لکه عمر پلار تا ته وایي چې اوبه راړه تا اوبه رانړې نو دا نو دا د ګناه کبیره کملګر ته وي ورا اتاره نه ده د صغره ګناه ده نو دې ده کې دا مخ کم خغه تیر نشو دا الله تعالی هر حکم کبیره ده چې وای مکاوان چې کې دا کبیره ګناه تا وکړه اچو او کاو ته نه کې دا کبیره ګناه تا وکړه پیغمبر اسلام یو حکم کړی ده او یا یو کار نه کړی ته کې دا کبیره ګناه ده او څوک وای شیخ رحمت الله علیه یو کبیره ده یو صغیره کبیره هغه ګناه چې پای باندې نس موجود وي لکه مثلا شراب دي په نس موجود ده د قران چې شراب مسکی اوس د سیګرټو او د 400 په دې باندې خو نس نه بوده نو دا چې دا په دې باندې چې په دې کې د حرمت هغه د غشتې سبب وجه یعنی سیدان هغه شی د هغه سکر دا کل مسکرین حرام هر یو شی چې دغه راولي به وشي راولي سره به وشي هغه حرام ده او دغه شیخ په کې څه حرمت کنه علت په حرمت موجوده چې هغه دا نشه خو نس پینیشته نو دا هغه که څنګه کې واخله واخله او شراب دغه په کبیره کې ده چې نس موجوده چې شراب مسکه قران ویلی دي و ان تجتنبوا کبار ما تنهون عنه شرطا ځان بچ کوي د غټو ګناونو هغه نه چې موږ کړی شي هغه نه په دې صورت کې تیر تر دې دا پوردا یو لس نو لری بک الله تعالی نه تکلیف ساتو آسان بک دنیا ادنه بک تاسو زاد دنه کې عزت مند ته او د ارثم کوم نه ان عدوان د بل د درجه ته معنا مکو ولا تتمنى او تمنا مکو ارزو مکو داغه یو غروار ور کړل الله په غی باندې با تو په باد باندې په باد شیانو کې خدمت کې کړی دي دا نه دوی چې کده خدای نه خوا باد کې سړی مخ کې کړی چې خدای دې دانه چې کده سړی وي ته چې الله څنګه پیدا کړی ودا ښه ټیک په خپل درجه باندې صبر وکا دا کدي سر ته اتي راځي بیا چې سړی د خور هغه ایسام بیا غسل غوړي وای دې وای کده خور مې ما باغ سم خور بیا موجود وي بیا ایسال نور کې دا تا کبیره ګناه وکا او تمنا اردو مکوی داغا چې غروار ور کړل الله پای باندې بار ساتو باد باندې د پاره سره برخه ده داغا نه چې حاصل کړ په حکم په کتاب د الله سره ا د پاره د خود برخه ده نه چې حاصل کړ په کتاب د الله د خود چې کوم داغا شو نو سره ده نه چې د خور د ماته ملاو شي یا خور ده نه چې قدرو من نه ټول به زماوي ته په خپل حساب وکړه واسال الله من فضلی او غوړی د الله نه فضل د الله نه دایا ته ګورو دام ټول سره لګو د یتیم د مال حفاظت کا وس الله من فضل ته چې د یتیم مال خو مطلب دا الله ته کم دی فضل دا رنګ د یتیمانو جنکا د نفسونو حفاظت کا وس الله من فضل دا رنګ خدای دې مرونه ورکه په خوشاله تر وس الله من فضل خریما دا رنګ د بیو کوپان د مال نه حفاظت کا وس الله من فضل دا رنګ اقدار د یتی ورکی وس الله من فضل الله نه غواړه چې دا غنې دا رور نه کټکې د خور نه کړ د عالم بچند خدای نه غواړه کا خدای به در کړه وس الله من فضل دا شن یو یاد ده په دغه کې سورۃ فرقان وګورئ آیت نمبر 59 سورۃ فرقان آیت نمبر 59 یو کښې ته الله باندې نه وای مو په 59 پوی ګنو نو موږ دوه جې به ودلته اوسه اون سر پکی مو او یو کم پانزو سمو آیت نمبر اون سر یو کم شویتا اللہ دی آغا دا چی پیدا کریس مانت مگا و آغا پی میں دیکی پیسی تا دی آم پش پگو لمحو که سم مستو آم بیاو گورا پورا دی پخپر سلطان وزیر تا جات نیشتا مشتر تا جات نیشتا مشتر تا نیشتا عرش نمبر سلطان تو تاویل دی الرحمن آمیر باندات پس البی او غره دی مربان ذات نه خبيره او به می دل خبردار تجد خبيره دلته فصل امر دی او غره دی مربان بادشاہ نه او به می غله پس ته چې بل نه غواړي ادا الله مربان دی مربان هغه چې په دو دشمن په ټول مربان دی له ورکه تعالی ولې سیم نه ورکه دشمن له ورکه غره رحمان الرحیم ونه وي او فصل امر د الله دی الله حکم کړی دی او غره دی مربان بادشاہ نه خبيره تجد خبيره او به می پدان به خبردار نو هغه ودا کا وصل الله و وصل الله می پدې نو ته جبل نه غواړي د بل پد دې د الله پد د تو امر دې وصل الله الله نه غواړي بل نه ولي غواړي ادل ته وي الرحمن امرباندار پسل به خبیرا یسالون فی سماوات الارض کل یوم هو فی شأن سور رحمان کرا دی غواړي سوال کوي د الله نه سي بر دي وخته دي واجه هر یو وخت د الله په یا هر یو کار د الله په لاس کې کل یوم هر یو لمحه د الله په یو کار کې الله لګیاره څوک چته څوک کته کوي څوک بچان کوي څوک دل کوي نو هغه لا نه غواړي ځان هر څوک غواړي کنه ته بل نه ولي غواړي د بل درجو لیس حاصلې ولنساء نصیبنا ان الله کان بكل شيء علیما یقین الله دې فرسو باندې پوه ذات ولکل جاننا موالیا دا دیارتم حکم دی اے پای عهد وعده پورا کا خدا تر وعده کړه چې الله ستو بیر بکوم نو پورا کا کنه اوس بل نوالی واړی بل تولی مشکل خوشاوه خدا تر وعده کړه مولای سے چې قران بیانوم نو بیان کا کنه مخلوقات تر وعده کړه پورا کا مولای سے قران بیان کا کنه ولکل د پاره دار او ګردولې منګا میراث خواره دا نه چې پری خو دی مور پلار او خپلوانو ولذین اقرت او کسان چې په خوالو سره تاسو کړی له دونو تاسو نور کې یغی ته عیسی د ملګرتیا دغو د عیسی د ملګرتیا ول ور کوي چې وسره لوس کړی دی چې موږ ملګرتیا کوو ادا کار به شریک کوو نو سره کو کنه برابر ولې پری دی بیا بیا بعد خلک وایي وایي دا وروسته حکم چې دا په هغه مخکني باندې منسوخ شو وایي هغه وخت کې رومیسی نه وي نو دا عقد موالات دی دوست یو سړی چې به دوست کو یو سړی نو خپل ده به م خپل خاندان را جمع کړو هغه بل به مو په یو میدان کې نو ده به خپله لینده کېښوده نو هغه بل به خپل لینده کېښوده بیا به ده خپلې خپلې لیندې به اوچات کړې پای به یې غشي پرېښودل مطلب یې دا چې ده به ستا دپاره غشې چلو ما دبا پختا په دشمن باندې ته مارورې دې ته به رولی وي رولی وي جوړ شو نو بیا به هغه هلک چې کومه چا سره رولی جوړ کړه سړي سره نو ده په میراث کې به شپږمه حصه د هغه وه نو چې دا دغه شو نو دې کې شیخ وایي چې نه دام د حسین رحمت الله علیه هغه آیات دی چې هغه دا قابل عمل ګرځول دی یعنی نسخه نه بچ کړی او دا امام راضي هم لیکلي دي اقاضي بیداري هم وایي بیداوي هم وایي وی په احکام کې اثر چې کوم دی هغه چې کوم دی یعنی دغه دی په احکام کې اثر چې کوم دی هغه د بقا د حکم ده او دا دغه نسخه دا خلاف اصل ده که یو سړی ولګي او یو حکم کې هغه دغه کوي چې د نسخ نه بچ کړي دا بهتر شی دی دا بهتر شه دی دا غالبا دغه هم لیکلي د کراچۍ والا مفتي ادم صاحب هغه هم دا لیکلي دا کور غالبا دا د امام راضي دا هغه لیکلی پوه نو دې ده کې دا حکم ما د شیخ استاد وایي چې نه دا ځان له حکم دی هغه ځان لی دا ځان له دی یعنی یو سړی لوس کړی استاد او شاګرد لوس کړی استاد به خپل لوس پوره کوي شاګرد به هم کوي ملګری ته چېرته دی یو ځای ورسره نو هغه لوس به پوره کوي هغه بیمار شو پیسو ته کمې شي پیسې به ورکوي دغه تیمارداري به هم کوي دا نه چې ته راځه او ته خو ناجوړه شو دا به خپل کار ورنه لاړم ابه کلي ته راسې پاره ترکه چې که مړ شوم به راسې که ژوندی هم به راسې یعنی غیفا دغه عهدو کوي د درې کسانو په مصر کې هغوی سبق ویلي نو هغوی به راتلل وطن ته سبق خلاص شو نو ځان ته وویل هغه د سیند د سمندر په غاړه روان و نو تږي شو اوبه خلاصې شوې سمندر خوس کړی نه شو لاس سړی خرابوي نو هغه یو پکې دور تږی چې هغه راوغورځېده نو دوی ورته کېناستله دواړه دوی ورته کېناستله نو هغه د یو ته چېرکه داسې مونږ نه مونږ خوب تږي یو درنګه به مونږ داسې به وکړو حرکت کې برکت دی لږ به مخکې ورشي که اوبه میلاو شي دلته به هم راړو دی به هم بچ شي مونږ به دی روان شو مخ ته یو کاپلې ته ویل ته چې بایي زمونږ یو ملګری دا چې وروسته پرېوته دی د تندې نه ستی کېږي نو کله ګوبه نو دی له ورګ دی پی خوشو نو ځان ته اوبه راړې هغه په سلګو باندې دغه له ساس په خولې کې غوردو رو هغه کې تازګي راغه ښه شو بیا روان شو دې ته لا نه ځد دې خواته مری موږ دې نه تلته نشو هغه سره باندې ته کته مړ شه مړ شو تر کنه اے پای ادمان دا لو دې تر کړه استاد شاګرد تر کړه او لوس پوره ک قران ته خان ته پیسې بناخ دوس او شاګرد تام لوس کړي د قران ز کوما نو ته ما لوس پوره ک کنه ته استاد غمې شو چلو ولی کل جان پردار گردور مگا موالیا میراث خوار دانش پری خود وی مور پلار اخپلوانو ولذین وا کسان چې تاسو په خواله کړی د لوزونو ملګرتیا یا پیسو ورکول وغیرہ نفاتو مجو نصیب ورکه غیتا ایساد ملګرتیا دغی یقین الله دې پرسی باندې شهیدان گوا الرجال قوامون علی النساء دا سوار سمو کوم دې امیر البیت الرجل ذکر دا کور وړکه تنظیم دې دې کې یو خو به امیر کنه څوک به امیر کوي خدانه سړی ځکه خدای چې جذباتیانې په لږ څه خبره خفه کېږي نو ځان به خفه شي او بیا به التداق درکړي سهسال به دي بیا الرجال قوامون علی النساء سړی به حاکمانې په ښځو باندې د دې دوه وجې په بیان یو بما فضل الله بعضو الله باد په سودا چې غوروال ورکړي الله بعضو ته دی په بعض باندې سړی یعنی ذاتن چې کوم دی د هغه تخلیقي فضیلت دی هغه ته یعنی په ده بدن مضبوط دی د ده حوصله زیاته ده او خدای کدا کمه ده جذباتی ده دغه وساله ا دوی مو جمع ما په تاب ده یدا سړی خرڅ خپل مال نه نشي خدای مال خرڅ کوي غم مال ګټي دغه وان وسته روب راشي ته به دای حکیم یو ورځ باغ حکیم بل ورځ ته حکیم یو ورځ لوخی ته وینځي یو ورځ باغ وینځي یو ورځ بچی ته سم باندې باغ هغه وایو زه هم تنخواه اخلم خانه دا خو چې ته بادرې ته ځان کې سړیتوب راوستی ا ته نه ته به کار نه کوې زمان خپلوان دی ډاکټر جینه کوله نو زمونږ صحابه یو کس دی ورکړه نو هغه ته پته نه هغه ته ډاکټر پنځم اخري کال و وی دا به بنده کوي نو وی اوس هغه ته دوه ډاکټر نو زما شپاره لا که شل لا که تنخوا ده تا دغه د یورپ کې یو کلی کې انجینیر و زما دور تنخوا ده نو یا دا خو هسې پوره دي که نه هغوی ګوره ته پې کوم نه څه د پې وخو له خرابوي غریبي نه خیر چې هغې خو هغه علم وکړه نو چې واده وشه نو هغه وی دلته بیا هغې به هغه څه وتی هغه لومبی چې او جابې کو نو هغه چې واده وشه هغه وته بس وای باندې جګړې وی دا ما دور تعلیم شو هغه وته یې وی ګوره د پیسو ته ضرورت دی موټر د داخله نه وی پیسې چې څوره وای لس لکه له ډېرې دي دغه د هغه پلار مټا انرژي کې غم لوی افسر و او نور جیدادیانو صحابه د نوي کلي علاقې خط جیداد والا خلکو وی پی سی موږ سره ست د میاشت موږ نه شل لکه غواړي در کوم در خو نوکری به نه کوي بس وی دا سړی ته قران وای سړی به مال لګی نو چې قدم مال لګی په سارو را راته چې باقي باندې بل به دې ډېر نقصان بدی دا به نوکری لذي نو دا به نه محرم سره به دا خامخ مخ لګی خبرې به کوي زمونږ رور خدای بخي هغه وی زما یو ملګری و دوست مو ډی ایس پی و هغه یو ډاکټر واده کړه چې واده یې کړه نو هغه پرېښوده سره د بعد ما چې ولې هلکه دا څه وکړه یاره دا چلو شه د شپې د چار ته دی وی د شپې به ودو ما ور به وټاکټه لبن چې را به پنځه شپه ټوپک مار به وی ډاکټر مونږه سفر مونږه د کور حالت خراب یا ته ما نه ونه شو بیا ویشته مې وی بیا به بوتله نو ما ته ودو ما ټوله شپه به مې دا کوچ خدای څه به څه لې بوتله ده چې رښتیا وي که دروغ وي یاره خو زه ډېر په تکلیف کې موسم ده یو بعد ما چې دا خو لوی غم دی پرېمو خو ده یا دا خو لوی غم دی دیو جو چې ډاکټر به ډاکټر کوي څه بل باندې پوه او انجینیر دی نه کوي ډاکټره نو یاره بیا د ښځو علاج څوک کوي دا لا بنده د ښځو علاج به سړي کوي که نه د ښځې په پتونو دا نه ده که نه نو مخ دې پټ ساتي او هغه دې ښکار کوي په سینې دی نو سینې دې کولا کوي لږ ځای که نه خیر ده او خو شته که نه او هم کال به داسې چې یو سړی ډاکټر خپل لور ډاکټر بیا ټیک ده خو هغه ډاکټر چې کومه زده کوي موږ ته پته چې څنګه ډاکټر زده کوي وته هغه دای کې الله شي وته یو بیا هغې سره د سړي لاشي ومې ودی یو بل ته ګوري هلکانو جینکی خان را یو ځای ټرینینګ کوي دا ته کنه ډاکټر صاحب اے ډاکټر دا ته که نه بهر راغله دا خبره نو که داسې وي که نه چې سکول کې یا کالج کې ښځه که نه بیا ټیک ده خو دا ډانچې مانچې چې ورته نه ښیي دا د سړو نو بیا ټیک ده په کار یو سړی پیدا کوي چې ورته وایي چې دا زموږ سره ملګری نو هغه سره نه و راغلی درس ده نو چې بیا راغی ما ولې جي صاحب یار تاسو ویلی چې په دا سکولو کې دا داخله کې چې ته چې ښځو نیما افتاباد کړي او د هسپتال راي ته مې دا دوه داخله کړه ما ښه نو وي فارغه شوه ما اوس بس کې اوس به بس نو ما ته اوس ورکې او خامخا نو ما ته مې دله سړي له ورکه وي ولې ما نر سره په دې باندې نوکري نه کوي نو ستا د روپۍ خواستې لاړه شپې تا تیا لکه دې خرابې کړې مې دله ورکړم کم از کم دله به کور نه تھی د دې بچی بلا بھائی ادا بلا گاٹھی کا یہ کور کار بھاگا کہی ہاں وہ ایسے خیر خدا بس خیر کیوں سب تو ارے جا لو سڑی بہا کے ماں نے پخت بان پسا بلاگا جو غروار کر بادل یعنی بدنی فضیلت سڑے مضبوط تھے وہ تھلے ڈیرا رکھ لک دے پک پیراشی ارے نیچتے پہ باد و بان ایک خد کمزوری دیں پہ کور کر دی خطرہ نا په کور کې د خدي پرده دغه ده یو ځل دا دوبینن وه دا ډېر ښه ښځه وه دا دوبین هارون رشید ښځه دې ته به خلکو خلک ورته دې نه وي څه غوښتي دوی به ورکوله یو ځل یو عالم صاحب ورته ولیکله چې خواته لیکلي وي ادام الله کرامت کې نو هغې چې وکتل نو هغې ورته خط واپس لګه چې ورته مولوي صاحب ته دا خط دا درخواست غلط لیکلی نو هغه ستر نه تر ویخه ګور دی خو غلطي نشته یو تو دیکھو تو غلطی نہیں پیسے روکتے ہوئے یہ عالم آتے عالم ادا ہوتا تھا ویری چودا رمڑا کا بھی ماں خون ویری ویتا ادا مالا کرام آتے کے خد عزت چی مکمل شی کنا دا چمڑا شی دیکھا دا جو اندا ہے نا پکور کے خطرہ کا پتی الزام لگے دے سی پلا رنگ خطرہ کا نہ دا چکا ددی کور ددی حصہ دے خود کی بھی بدنام لگے دا چمڑا شی بدا بیا ددی کرامت ددی عزت چکا مستقل سا نو دیتا خطرہ ڈیرا دیا تھا رہا کمزوری تھا بہ جی اکڑے یہ سڑے غروال اور اللہ باد و باد سڑی پر دیدا دے ذاتی او دے ماں پساؤ دا چھ خرچ کری دا سڑی پر معلوم وہ کار سڑی بھی معلوم نہ لگ گئی بنگ ہمارے گھر سے وہاں دکڑے دے لگو رہا اولدری میں شوئی رہا نو دے مکھ رہا ماں تپوس کا نو یہ اگے بس کل کے سبق ہو اب نہ سی دا بارہ بھائی سا انو از ابل بنا سی ٹیوب ویل دیسا تھا بنا سی یوٹیوب تسا تھا بنا دی اگر ہم دادا ٹیکائی کھاؤن دے وہ اگو آتا ہے چنا چوا دے گا الگ دوڑ کے اگو یہ نہ نوکری بنور نہ کہیں نمائندر تھاڑے دے رہا وہ آخر چندر تھاڑے دے چن نوکری بنور نہ کہ بس ہیں ذکر خد خدا جخ پہلے پیسے گٹیا ہو بیا کھاؤن بن رو بول رہی نن بلو کی تبھی دے منگو استڑی ہوں اور نن بتو بچی بتا سنبھالے اور چی تب پی خرچہ کے نو خود خدا بھائی چی نہ دوار تو کم کنا پا سوال ہے اوسا دا تنظیم دے کنا پا تنظیم کی دو قسم رکن ارکانی یو رکنی چی آگا تابداری دا امیر دا غی اول بیان کئی او دویم آگا چی آگا ناشیز بھی نا دویم کنی دا غی بیان کئی گور اوسا پا سوال خاتو نیکان خدے قانتان تابداری بھی دا خواندانو قاپی داتن حفاظت کون کی دا خواندان دا عزتونو او دا غید مالونو دا د بچو لیل غیبه پا نشوال پا غیبوبت دا خواندان خوانده نیش تا گور دا غید مال پاده که دا دیزه دا پا کٹ که بل سوک نکی نی دا غید بچو پاده که بی ما پساب دا حفظ اللہو چی اپادت لازم کرده اللہ دا دی خودو پا دی خواندانو بانده واشه تو چی ای خده چی اللہ تعالی سڑی در کرده ستا محافظ ده پیسی اگر گٹی تو تم در سڑی بچه شکر تم لگ زیاده مکو آقا سر غریب سر لوگن خی خبر رو سر کوئی در ستر را گرده ده دکار نه او سا اگر دویم آخر دویم او رو کن چی اگر ناشیز ده یعنی دخان تابیدار ناغی و چل ده تخیوز خواه والا تی آقا خرید تخابون تاس بوشه نوشود آن نه ده بدخلقه ده اینا چیار دکور آدم دن دن بازار توزی یا زما زما زما دغه چې کوم دی عزت هغه خرابوي نور سړی کور ته والي فغیزو نه نو نصیحت وکړئ دی ته نصیحت به ته څنګه کوې ته به عزت ګوره ته ډېر ښه سړی ما ګوره ما سره ګزاره وکړه ګوره ما ګرم سره ما تبلیغ هم کړی ابریز هم کړی لږ ما سره ګزاره وکړه داسې نه ته به ته یې ښه دی زه ګوره حاکم یم او حاکم سره اختیار یې زما سره ډېر خطرناک اختیار دی کوئی اور ڈس میں بنوں گا نا جو ابا جاڑے سمشا پوری طریقہ کپڑے سمشا خاپا خا خنا شدہ گو رکھا چی رو گئے گا اگے سر دباؤ نہ کہ ایسا مینا محبت کا نو بیا دویم کپڑے سا مانشوا پھر جرون نہ پھر مدوا جی بیس تاریخ کے جدا کر رہا خواتم پھر ورانش میں خواتا خواتا میرا نش بس نہ کپڑے سا ماشو بیام ٹھیک تھا کسه من شو په دې باندې نو بیا ودربهن بیا وته لرګي ونیسا او لکه برستن نه چې دوړې وباسه دوړې ته وباسه تاسو ما شاهده پکې نشته ما دا پکې شته تبلیغه وي دا پکې نشته ما دا پکې شته وینا وی هغه وایي چې په مسواک به وي هغه غیر متبر جانې مان دا او چې یعنی ړوکې وله مو مطلب ښه په کوناټو کوناټو سمه وو چې اړوکې د غزار مه راتو ودربهن چې بیا نه کوي دا درې پیسې ما شو که په دې ټیک شو ښه پخه او که نه نو بیا فین اتا نه کوم که اطاعت یې کړو ستاسو په یو باندې یا په دویم یا په درېیم سمه شوه هو ټیک شوه او که نه نو بیا نو که سمه شوه فلا تبغلنه سبیله ملټو په دې باندې لاره طلاق او که په دې سمه نه شوه بیا به طلاق ور خبره ختمه شوه ان الله کان علیا کبیرا موږ دا وی پخوا ړومبي ړومبي وخت کې دلته کې څنګه یو امیر نه هغې موږ کار کور کې وی د خدادانه امیر ښه ښه ده یو ستا جو راباندې خاوندان زمري کړم د خاوندان د خاوندان دی زمري اوس که تا کې دړکا خو دستاستا کار دی خو مزه ته وامه دا ګورې هغه خرابې ښځې یادې کوم چې ښې ښځې هغې له هغې له وډه برخو د واقع چې ګناه دی ستا تابعداره ده د قرآن طالبه ده عالمه ده اتې تنګین بیا ګور دا ډېر لګونه دا هغه ښځه چې ناشده وي نو پاینا تا نه کوم پس که ستاسو تابعداري وکړه په درې چلونو کې په یو چل باندې نو بیا م لټوي په دی باندې لار د طلاقو یقینا لا دی اوچت مرتبې لوی شان واله وان خبتم دا اوس پنځلسم حکم یعنی الصلح بین العشائر د خاوند او د ښځې په منځ کې خلاف راغلی دی او خبر رتی طلاقو ته او د دې ښځې تبر والا سړي تبر والا پوه شي چې طلاق ته خبره تي یو سړی نیک سړی هغه د ښځو نه د ښځو طرف نه مقرر کړي یو سړی د سړي طرف نه دوی به خپلو کې کښېني منځ کې نو الله به جوړ جاړ که جوړ جاړی نه شي نو په خطر کې به طلاق والا ورکړي جګړه به ترې جوړه نه شي وان خیب تم استاذ وایي دا چې موږ وایي دا احکام دې ته ضرور شته که نه د خلکو نو تاسو ما په خبره پوه شئ پښتو کښې ما وایي دې ته شپاړس علوم ته څه اجت دی دا خو دا چې څوک وایي دا هغه دغه دي هغه شهوتیان دي پوه شئ وایي بس دا لږ ځای دی زنه چې جوټي در ورکوي ما سم زر در کوم زه هم تنګ شم لکه مخکې تېر شو که نه چې کوم ځای مړه ستاس نمبرات ستاس نمبرات او ورود الذین تبعون شهوات غواړي کسان چې تابعدار د خواهشات شهوات شهوتیان دي چې واوړي د قرآن په اورېدو لوی باندې خو غواړي چې قرآن دې ونه ویل شي خو لیکن قرآن کریم چې کوم دی قرآن کریم تا له سیټنګ کوي نو وین خیب تم کو چېر تاسو پوه شئ ویری پوه شئ چې قاقه بینې ما د خلاف نه په منځ د ښځې خاوند کښې چېر کور روانېږي په باسو حکمان عالي نو پورته کوي یو حکم فیصله کوونکی د اهل د سړي نه یو حکم د اهل د ښځې نه د هغې د ټبر نه یوری د اصلاح اراده کول د حکمینو د جوړ جاړي نو جوړ جاړی به راولي الله په منځ د دوی کې یعنی ښه کسان یا یو یا که دې ښځې خوند جوړاړی اراده کوله نو دا به موافقت راولي جوړ جاړی به راشي یقینا الله دې په ما خبردار ذات دا پنځل حکمونه ذکر شو شپاړسم اصل دی دا رستو را مطلب دا چې دا ټول احکام د دې لپاره دي چې په ملک کې توحید خور شي وعبد الله عبادت کوئ د الله ولا تشرک به شیئا یو دا الله عبادت کوي دا د الله حق دی د الله بدتي مه کوئ چې بل عبادت بل ته مینه د خدای توب کوي یاره د خدای توب کوي تمه د خدای توب دا د الله بدتي ولا تشرک به شیئا مونږ سهار کوئ د الله سره شي دا د ځان بدتي ده چې تا تا الله مشر مخلوقات پیدا کړی ته ګټې سر کته کې بوت ته یا قبر ته سر کته دا د ځان توهین دی د قد کرم نه بنې تا الله عزتمند کړی ته ګټې سر کته یا پیر ته ژوندي ته یا مړ ته کم بخت دا ځان بیزتی و بل دوار نه نه اخسانه از مور پلار سا اخسان خواه لوی اخسان دا چه که دولتی که دا دریشو و بل دل قربه خپلوانو سا اخسان کوئی نیکی کوئی او یتیمان سره دا پینځه او نیکی کوي مسکینان سره او جاره جاره جاره ذل قربا نږدې گاونډي سره نږدې یا په قرابت باندې په نسب باندې یا په فاصله باندې نږدې دي ول جاره جاره جنوبې او گاونډي لري سره نو لري یا مطلب قریبی دستا نسل نه خو گاونډ کې دي یا دا چې لري گاونډي دي و صاحب الجنب ملګری دا سره ملګری دا خو خدت مراد ده او دې درته کوم راغلی تاسو جوخ نه ته ته کلاو پرې ده دا چې دوه تار درنه ته تنکړې په ګوټ کې راګر خړې ده و صاحب الجنب مرګړ دا اړخ او ابن سبیل د موسی د لسم او مسافر سره احسان کوه او ما احسان کو دا تر چې مالکان ویل تاسو تاسو وینې غلامان اوس وینې غلامان وینې دا ټول چې کوم ستانو کران دي سره احسان کوه زنه اورم په کراله سره احسان کوه چې وګرنه پاتې شي تنګه پاتې شي د نور نه دی په لکه وا ان الله حب المت یقین الله مینه کوي دا چا چې وی چلولی بعد خلک عمل نه کوي چلول کوي په خوره لوی مار دا د الله دشمنان دي تر دې دا پورا بیان شو خدای نو کوم راوي منو یې خام وایي ځنه ته جواب راغلی چې استاد مستم ته وایي چې چوټي په وخت کوي خدا کنه مونږ ته دا ټیک ده مونږ ته پته ده ای بو غوسه نه چې ته راړ شې برابر به دي دا وکړه چې هغه د قران باندې پوه کړي الله دې موږ له عمل ته توفیق راکړي مونږ مو چې دل شو مونږ نشو کولای یا خو راځه ته سبق مو داسې ترته ویلې الکه سبا ناغله به څنګه دي سبا دا مولانا عادل ختم دی په نه بجاو نو کپر کړه چې راتلې چې په دې سیټي هوم ده کته